بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت الطائفة من أهل الكتاب قرانا ركي آية كان آخر دار ركي توسير ما أو هرني كيف توسير سوى نرمي. وقالت الطائفة التي جمعت من أهل الكتاب كتاب الدنقوندي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار قطموني تهم كبغا ينقم مؤمنون كما قطموني تكيهم قننما وكفروا آغره كيال لغري أغنى كافره تي كتابك لعلهم يرجعون مكيسا قرى إناسا قبك دينان يهوديان إمنا فغنو إلا كبلا قرية قطو كن منحقه انتمون دي جاهرون ات مؤمنون ديننا اللو قرانا دي انتمون تي قرانا اللو سلاما وندي سغوبا نن لي نبو كده كو جا كتاب دون كونوا منحقن ني قدي يتينا كيا دبرارو هيرا بوري كتا سلامن ما قر سلامن لغا باكي دينان دي مغوبه ولن تؤمنوا يتقري خما غشغو سرسوي دي ولن تؤمنوا الا لمن تبع دينكم كما غسغ سرسويد ناغدان كه هيرا كونا كما ناغان دسريب كنا دو اغا ديناني اغا دينكم يران كه ما ناني كان تي هايغرا كه بلا بي دبري تي مؤمنون ما تي سرسو بماري ديناني اغا مانيا يهوديا ناي تي ما كه تي كما كونا كما ناري باس اغا ناكي كو مؤمنون دا بلا كه بيرو هيرا كه بي غا ما غادرا دبري كون دو اغا نتاكي كيتا parce que imme gana tun nan ti palanya ne ke hera nya ne ke jambanya ni inta ka bakare don ko kama ka kira sire su ga mara ga dina de ga maka sagai na ga dan ke hera ka kamanda parce que ga na ko ni dan ni tan ni inta ka bakki dina de wat ne o kura mu yi menu palanya ni tina munda illo su ga nya ne le na bu puro mu wat dina ni don kenya ni ti sire su ga mara ga kun dina kare ga maka sagai na ga dan ke afere ko na kamanda قل مهمرا كنيدا ان الهدى هدى الله كنداي ني الله كنداي يكون قلم دو يكون دسم كنداي ني كونيا مبا يكون دسم يكون دان كان الله نسرون بني ديناني يكون دسم كافر الله نسرون جامبوني كنداي ني الله مبا الله كنداي ني كنداي هر يكون انا غاميدان كافر كو مؤمنون دا Allah ni kandan dan Allah mu'minun kandan. Hari kuma midan ke palako mu'minun da. Indi jambanya mu'om ko kandai na Allah maka kandai ni Allah kandai ma. Anyuta ahadun misla ma utitum. Ki aya tawsirun ko tan ni gunu maka. Anyuta ki gasa gane katta min mana walan tu'minu. Kama gasa ko sire suwa anyuta ahadun misla ma utitum kama ga sagu siresu ga siresu ga mara ga dinanya ga kama ga sagai alla ga fasamun ta go kebe kina aga kun kitabi dun ko ni ken ga ni taureta ke aro injila ke aro alla imbe ga ni kaba kunu beru nya ga da manna nu ko lo sali wa nu ku aro na tabulen kira hunda ga imendi alla ga kun fasamun ta go beru kina ga yi kama ga sagu seresu ho bo ga mara ga dina ni na koni dan nan di silaminu ko Allah kun fa samun da mun yana ga kada aw kun kitabe dun kun ga fa samun ta ko bi Allah ga rikina gai seresu ga mara ga dina de kama ga sagai na koni ga dan nan di a o ku Allah ra fa samun ta kun kiroi me silaminu ka ikitabi la gare be gare ni ari dina kare annabi nyimme ke Allah ka wako ga be kinna gai Allah fasamunta ugabe kinna gai agai kamaka samu sere ina kega kona dare pase aga nda kega koni data awaho kapi ibutem kotore na gi dinan lagana inati jaga ku dina kai me kitabe dun kono gara fasamunta ube Allah gara fasamunta ube lukiniya jago ku silamin Allah warni me lukino gai wona to munya kam majaga iwasabati donko fasamunta ku be nu ganya ga kunda Allah gari kina gai kamaka samu sere sui na koni kundangan hobe gani silamin kun nan dime warne ni gada aga gana kem ko tay butan ko toni wattu bitini ti dinanga ke gam fasar nu kundwa ku aha aw yuhajukum inda rabbikum adu gani kama ga sagu sire su gadi na koni dangani sire su ga mara ga dinandi kama ga saga ina koni dananti oku hay ugani kitabi dun kono ho kille kebe kama yomal gaman kota urum mu'minun lagara kota mu'minun ahijan cinnu kamal lagara kitabe dungunu nyeke sutu nyasu mugundina kamma ka sabu sere sere be gamara ga dinan di mu'minun su ho gamara ga dinan nyadi kamma ka sabu sere na ke ga kada de nanti yomal gaman kota mu'minun nga hujan cinnu kamma Allah nukunga ho ho gamara ga dinan nyadi kamma ka sagiya na ke ga kida wase aganda ke ga kida jaga iwatu nu tusuru iddinan nyani tongwa kana garinyi amma ka kira kida de sire su gamara ga dinan de amma sa ina kira kida nan tilla gara ko ta mu'minun ma ko jan cinna ko kun kamalla nu kuma kamma ka kenko sire su ga dinan bu munga kul ma mara ko ne da ngani innal fadila bi yadillahi fasamun ta'un Allah kitabi a ko ga ku fasamun ta'u be nu mugundi nan ti Allah ga tini warni fasamun ta'u ku be nu kun mu'minun ma kana mugundi ya imagitu waini ganitu ibutena kota ne watikiti ne tidinanga e Allah te haraga ku mana fasawun ta ku mu ndi mu'minin ma inna li fadla bi yadillah fasawun ta ken Allah kitelu ana Allah ma yutihi ma yasau Allah wakin ni sirenga sirbe garaga haraga ku mani mu ndaga ma ku mu'minin da fasawun ta ku na Allah ma awakin ni sirenga sirbe garaga wallahu wasu Allah yuwantenya ni aja tinyuru wantenya ni atoko nu munyuru wantenya ni amma on kutunyuru wantenya ni ara kutunyuru wantenya ni ane manyuru wantenya au ko ho yuru wantenya ni alim Allah ni tuwana nyai awa hoho shera wa hoho tu aha yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah wasren qayranati nemanga nakinanga sirebe gar Allah banu kitabe dun kwao kunga nemanu kube ruka mani mugo ndo umma kake kida umma kake kida yebute nga koto umma kake kida ga tikitini tidinanga umma kake kida ga tunu nantona garenyati yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah na sirem qayranati nemanga nakinanga sirebe gar Allah banu wallahu ju fadlil azim Allah ni fasawunta goren kamanyai ha wa min ahlil kitab man in ta'manu bi qintari yu'addi ilayka wa min man in ta'manu bi dinari la yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كمان غرق اللون تكي آيارين تري ورني كتابي دنكون التغني نينا قرقون هليا جنبانتون ميدي دونتن ميدي kitabe dunkunu jambantun ni duntenu mwili kala gani konora kunu gali gani nanti jambantun ni duntenu mwili serebe gani duntenu ngando kula goli ni serebe gani jambantun ngando kurosai bo okuki yekeli sasa ovanti jambantun ni duntenu mbaka meri onka wana maninya nodu kurosia kitabe dunkunu silami nukuna nkawa nidu kurosia oma kasagia oma kukundoki ida umma ri bugande o silama go hisuara fa so kunti jambante di dunte ne bakka meli allati ومن أهل الكتاب أو كتاب الدنكونود من سرويدي إن تأمنه بقنتار أننا سغينا نابرين كبكبين كناي وديه إليك أو النابر تسكين نغي مغلي سرب النابرين كبين هورا وبكا سرين تبكا سيرا هورا بكا أنت تويري هو بيغرا كنتوريتي مغوندا ما هو هو بغاي بو هرانا هولوغين كنكينا أتاقنا ما كنين sere bega ho gaben kurosh ho mabugai ho baka ho loga nya kemma wala keni kitabe dun ko nuyu wa kungu angana na bure ngab gaben nya kinya na bure gabe kebe mebe hora ga baka sere ga ntaba ka sere da inta hak bani baka yi wa su kinna ngai mu gondi wa minhum man suruga wa nu ndi suruga wa kitabe dun ko nuri man inta amanahu bid dinari bole bani dinari bani angana kinai لا يوديه إليك أنت كنّا عبرا إلا ما دمت عليه خائما ما كنّا نشكين تنا نيدا بتر وقت سوّانغا كروشين كم بلاي غنا كم قوي ديدا دينار بان من قلبان أنغنا كناي أنغن ترا بتر وقت سو أنغا كروشين برا ما كتي نايغا أما كتي نانجامبا أواي غنا غد بان سربي غرا كيني كاو أنغنا هو كبي كني كنا أنت كيني غنا awa yugo nuga kemu goni de tamma bane ewa dinari bane angana kinai anga ntarabati abadana kurushi na kurushi nden kota kamana aliri awa ingana yugo nuga kemu goni de zalika kencha gunni mani ku jambanto be gani idi mandi warake jambai an dinari bane anga masgira bata bada anga kurusha na wai gana mandi warake na bianna waini ku qalu iti Lesa leina fili ummiyina shabil ti mambinu ku oti mambinu ummiyini ganandambi katamai sirebe kama kara Allah ntasahndi ummiyini kenya iwako no serenka imegari kitabi kama yankakebe kama wana wakati kata farenga gaina arabu kitabi ma yanki kama kenya ni ganyiti nida ummiyu kitabi dungunu nida ummiyu imambinu tinta karangitu ntasahndi kitabi ma yanki kama Arabu nyu kundunya ina nkasoka imai karange tu imai sahande tu kitabe imai ga yankika ma wala wo kembira na kitabe dungonu kunya kono hakra la be ga nyu kum magaru agira be ga nyu maga ti kumana arabu ku igana ho ho nyia ti junubu kilenta kati kuma dira arabu khalisi nyiga ho honti anda arabu kariya hontanga andi ya garumu tu hontanga andi meraga kuma go hontanga diga mekiru na gurum pinya rere ka aswani ikunja tendi itia lesa lena fili ummiyina sebilu imma mbinu ku kitabe kama yanka kube na rabu kukura hoho nya junubu ntoi awa kiandi marasa iganyi arabu bega niya idina renka ni haiwa igana igana kita iwankar ni indanya gana kita iwara gana indaka kumu kita kwewa herisera iwakara gana kumantua ni junubu nti kumwekira hoho nya gani kia nyi hakra lani wayakuluna inyiti ni gani unyaka manna ko yaquluna lillahi alkadhiba inayna garen kutuna sabu allahi wa hum ya lamuna imme watu garen gare kani kan ga nyaka manna ke digame be ko ti kuma na arabun kalshi ga kitabi ga mai yanka kube ni gana ho ho nya ti durumu ti kuma keni gare ga nyaka manna ko na kutuna sabu allahi imme watu garen ni ka imme watu garen awawo sasa misalin fa kuma ba sirebe ga tini e watu kahirin ku anna daga kahirin jamanu kun sina wanu mai anna hun kun kun shine no dagi katu andalli ti kafirun nyani dagi na burun katu andalli na ita sun jigini na rimi sun jigini na ri kanu jigini ti kafirun nyani junubu ma gaibe kitabe dun konu ni keme ai ti mambin no kutu kuma na hoho nya junubu ntia kahiri su harabiya ga hai harabiya nyani mana gajangin gando kahiri be na ba aka gajangina anga inan agaja awai nan gaja angana kita nukuban na karaga ga hesa nukusan kalli harabiya gajangin godo kafir be naga kena gure ngo aya garu ngo are me o ay me hore asufu ke kafir ndam be na gure ndaga nda a hore njukke ndaga nda gajangin godo kafiru be naga me kahiri su aga mo gaja awi jamano wa jamane amo gaja gajangin toda naga kena gure ta nda de لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم Allah ti kahiri suga maga gaja amaga buganda ga kanuni Allah nta ga kabana ga nchuru kunda ime agan telmo katya Allah rasulami nyamari ime kahiri suman gaja mambu ganda kan disuru katya telmo katay anda gana ken kalle nyiga wala kahiri be kalle nyiga ga daga silami nda ana agure ndaga na hore ndaga na gaja nyinga ndo kahiri be na anda ina me gaja kena agure ndaga na hore njukke ndaga nda meka hiri suga mangaja awi kandangan kande awi jamane ngan jamane nga amangaja ana agurene harami nyamma ba antake metangara na agurene katuna lina igade ha wahum yalamuna imenu watu nanti gare nyani ibnu kashiro ga dome hadise kebe konna gara ayatu daini na suratul baqara ara hadise kerti yerega pasi hay kitabe dun kono dun ten na gunnu kunya oti kenne kanga yego ani bani sallan kondi araga tere asila handa nyame debe yoy kende be na gurugume be gan wadaga katta timpa juma ujine dinare annasulina dina gurugume ketara e watanche dananka ati kafa billahi shahidan allah wa shahidana awatindumai ah atanga garantinka ko nan garantini ati kafa billahi kafila allah wa shahidan atindumai ada uji nen dinare moto adikire goma igo li jamane nga kebe gara tambo moto ada gara tambo moto kebe ma i jamanu kuro mena ga hangenya ni naga Allah nta daga na ke jamane abara fo annan jitu batonye hangen annan daga ira delenko ari jamane nga delenga timme ara uji nen dinare moto ada ga hallaqe kimina sire nari ina uji ne ke dinaren kinai ana hallika manga akira hallaqe na masire mare ko be gata kana ara solle go udu gamme be ga solle ke na mo gon chirondi nakka hitin cha ke le tara gillin ke wakati karase ngara uji ne dinare be mutam ma ya heke ara rokka hitin dina meleke na ro gamme ke ri na mo gon chirondi na gamme ke te gai na shita ga ndabba ka mo ara solle mudu asigi hamnen la qiratin kama Allah ngega ke ujire dirare muti kama maga adintir ni seda na intanga se seda na tidume adintir ni garanti antanke Allah wa se garanti atidume awa kama Allah tambu maga tinki nye mpai gari mashirikita nga au jinen dinare nga Allah daga na awa mpai gara ruke solle di na kinanke Allah na gari hanganna kinyatai ara solle jadi hangen dari halle ko jaga ke ga be tambonga ke be hoga ne ujine dinare na ille ga kareta akada ga hallaqe na atindo tamballe man dele ni lenke sigin kan daga liyana be ganari mali ujine dinare kin yari ni akada ga kira hallaqe na liyana mar makkatan ne le ga jinin kutin nan tilliana ta garina tisasa seren ta garini nan jage din kan ne kaga tinin jaga ya ga na sulli kitte kai ne ya tishi na ke sulle ke ndugu na ke wudu na ke kanya suwai ara sulle ke ndugu sulle ngare ara wudu ada da ki kandi tiwa nya na suwa ma agara sulle ngara ari ware ka hiti na gamme no nda hana mande ara ka hiti mu kandi na nan tike wuji ne dinare ngiri karasa wakatan ke na an wuji ne dinare ne ade wuji nen dinare bugade hiti halle tambu nga kebe ari jamane ke gade atinna daga karasa wuji nen dinare kina waini akota ndaro solle nyari masere ngari makken kinya makinya ntat ma makinya ntat ara wuji nen dinare tana uto daga ewa atinda nga hati kebe an wuji nen dinare ay hayke akota ndaga hallaqe nga masere ngari nga walla katanga e atanga rakebe ro solle ndalla rakinya dinga angara ke bi rasul le dalla rakki yandina hadith to na bukhari nyadi hadith sante na bukhari nyadi allah ni kaba kontum ka maro shere subra hinu kine ke allah anga mara muruna danga suruna gurumbono dini allah ta bono dinam ma farin da kinna man aghaja amwalan nas yuridu adahu aaddahu allah an hanu wa man aghaja amwalan nas yuridu itlafahu atlafahu allah farin da kinna ati sirebe gana surun na gurumutu agam pakrende ni saga na kati kamanga allah wanna burike saga ndinanda imaduna alla na ne wondanda nan na wureke shakan hari duna agaman ne wondanna shakan dan kin nan nan ganyen na shakan dan ma shiya kita la gar Allah ina to bananda katan na shurun na guru mutu an nan ne din na bunon dia Allah na ken bunon dan ma wan ken yime bunon dina na wureke bon karasa ballen ta kite nan daga garin kutun nan tana tamborin an ake haji shurun nan na kita yanya me ngena dai na kita yon kin ta to kiya gan kin tondo men no gonde an ganar ga shirin na gure mutu tike Allah an ken bunon dina na wureke bon an ganar mutu ta mi kai me Allah ga makka han an tashi an tashi Allah na bunon dina an ganar mutu na kin Allah na kin na kenya haike bari fari san dalladi ke gai mi ga san tanya ni ban salam gon qisabe o qur'ana ngana sabati ni fari fari sun ga sabati ni tumunya o wasak o golle ni ta kina bugari ni Allah fari da ko sallallahu alaihi wasallam na ke sabati ni nda kagara ame dominyana ken kallenya kunya soron tambungai adisaha kaini agafati besu warni kata are mumman nan tin tambunga ga ha basa hantinga ke kaini nak kahim pai nan kallen kina baneri jaga aken tambunga kai kedi kajaga ana kayen dari hananya ni amalise ga dinga asa hantinga nukube ira muru imangari kallana lian korenti tambu kuma ndati anke tan tambu na ke kai da ko kuma ngare tambu kuma ndi ke ga le kena ke kai ya dide asahe ke ali awa to kuma ngare isan ke mai ke be ga fati aryan koren ga sabu urundi Allah da nya ha be kira do ko ya ura bunni aro ha be ndam ngare ura bunni ataga ille ngana kare ke be ga ti tambu ngina wakai ndi ratumuna daga kayin dari hana ahalle atangonta hantenganu abegi shigade ni daga ngana bogo baka shigade ngata anga tangonta hantenganu no. Ille nga kare lempore da kayin mutagara dari hana bogo araigo ara tangonta hantenganu no. Ida akhiri ira tangonta nai anga na shorunna ulumu tutanga kini Allah wa kini anda agama kini anda dunaga mande maduna na tuwa lagara tuwa nanda antabono hakken taru nangkandena yalla wa rabbana nunya duntemuy ah bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin bala e allati kitabe dun konuda akunga kebe konno ti imam binno aga gana hobe nya junubu nta gai bala karatiga meke wara junubu nga gai de man awfa bi ahadihi sirebe gani lahi nunti mandi wattaha ankanu allai allah garanya mari kebe andanya agaranka ba kebe anda tono fa inna allaha yuhibbul muttaqin allah na allan kannana yamunda allah na allan kannana munda allan kanne ngorobalin ni mania allah garanya mari kebe andanya agaranka ba kebe anda tono diganga be warne allan kanne do hoho wa fasar ne timmana igo me amana ka humante dikaye kemana na suka pame Allah garan ya marke ba nya Allah garan ka baki ba wara Allah kan nan dikya sirbe garan ya kun Allah wan mun arno ka ah innal ladina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun aleem innal ladhina yastaruna bi ahdillahi surubi nuga qobondini ti allahi dununga wa imanihim arushru bi wa qobondini ti kuna unga samanan qalila jonko puccinena jonko puccinene kanga dunana ha sirebe allah gar allahil mutan kamma ke dina anyati mugonye tomunya ko magare kutu maga tomu mugondi wala sirebe gar allahil mutu allah magati ke allah ra warabbe su kamanni ke allah bane batu igara kebe yang kandi kitabu kula na banganda na magamugondi wala sirebe gana kunya mugondi keta allah tomunu kwa mugondi ammi bangandi ube allah dina kenya nge batie anke ndanduna na haiwa warakane ngana kenya ibin baka yere krisabuni ngana kenya njama nga sankini ngana kenya kena ure begara katinga awabono anna la dinan tokono tike kia tokono samana kabila Allah tisrobe nunga keda barade a imana nkane kanga nankunana wande hakte mbunodi ube nankunana nakari wande hakte nga itinike ala liyamunu kamus aliyaminu la kamus nankuna nankuna na wandi nankuna na hakero wandi ganne nga kem mogonde kanga sasa anke nati sereda ngani ti anta mbonga itampinde mujere nanyi garenya kembere nga anna agiri sharia nga anga na agiri kita na nga agiri anke mbega tanta mbonga kita na nga tinanda ngani sheda nanka wali bayina tala mudai anke mbega la sirenka ni kata kita na nga sheda nanga nye atanche da nanka anga tanta mbonga itampile uya anti sheda nanti mwa sheda naga makita anke mwa kita na nga tini anga tanta mbonga kikabe kuna gela tambuga tanga kenni Allah kanna nai awa Allah darno Allah to non darno ati ken ta kunana abbe ga ti tambong yin ke ira tambong ti ken ta kunana abbe ga ti tambong yan an kuna ah kita na nate wasasa sheda na ga tanke mogoti ken kuna ke bara kuna na wa kuna in chage katanga mau ana kuna garen kama ana tin tampile ujina wallahi tampile ujina ana kuna garen kama aga na kuna garen kama kunuta tampile ke ujina na wajabi ke sharia ni dunali sare ko mo matri sasa ke tampille mujina ngi wala ga na tampille mujina ngi na na wutu na kinanga na kinanga ke kunai kama ewa anda kunai anda jonko butine entremetere duna ke na hanne kana kuna ti mani sasa tampille ke mujina ke peti duna na hanga ke ne mani la garure ke tampille mujina ne mani la garure samanan qalila ke ani jonko butine na haqqi wajibi ni shirai tampunai na hana nike hillani en kanna shere hakke bunoni tan kunai aga ni kanna shere tan bille mujine nan ke na tambonga na sheda nan ta bai atikara san tambonga nan tambon tinke awa adan kri shari'a ma aga nan kri shari'a na wal mudai ul bayyinat la mudai shari'a kuma nga tiri sasa an ke be ga tan tambonga ai an gara gari na rite ran ce da nan ka a ti sheda nan tinke ma ko nga nyaro na sheda nan timma wa sheda na ga makita ke ma tambo ga ke wal yaminu ala man ankara sire be ga na kari tambo ga kunai na ga kamma tambo wanke ngare kan na kari ya ewa sare argumenta nan kuna juju ndi kuna ma kama ndi kuna qali ndi kuna antu wallahi hatta bontina na nyi ga wanga kan kuna na tambo ke bonu nga kuna kunu ta tambo ke bonu ke sheda na gantama ga anke mbega na karanga kuna ta tambo ke bonu aduna di la bara gona Allah wa ki ti jige ne node ka bonu duna boni di bo ke ga ni gari nas an an ewa jonko buchi ne entermeta an kuna na shere hakka bonu ni ke ani ihi le na jonko bu giti jonko buchi ne entermeta an kuna nga na hakka wajabi ndi shere tan kuna nga mpake gantai walla kenga he shere hakka nga na nakari ti kuna nga na nya hakka nga samana kali ila jonko butu ne muruti ikuna ma kenya na garin farin fati sandeni salasatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhi yawm alqiyamah wa la yujakkihim wa lahum adhabu alim awakun turun nugondi almusbil wal munfiq salatu bil halif al kajib wal mannam sirebe ga garin kutunu isheliya na nafaqati garenga an ke gani samanan kadinya an kawali warenti soroshi ki yomal kama mkota Allah nti haini ti dungaye haine anta shehene dati dungaye shehe anta junubu bakia yanga nkata mamante wida ati kebegi ira mendangi nili selinye lenga yanga na urera hila ndi kebega kunana na selia nafaka sikani waratindana agani samana nkalila nyai yokeni deze munyai serere ati wankena premenya mungu deje mukanti keni premenya mena ah ati won isa keni keti premenya ro pena antu wanda premenya e atan ken kenga kuna ke na ko bono ah samanan kalilan betike am bai gara ke kila ke tata an dan ke kuna be yo duna na hanpe ba sanan samanan kalila ko na ni kuna uma ni kuna mun teremeti jonko buchi na awa anga kuna gare kebe kama yameno kama su parenti mani halafa la yami parenti sirebe kana kuna kunae kama wa huwa fiha fajiru anga ni garantenya kunae keli ke fajiru ni garantenya anga kuna gare nya kama liyaktatia biha mala imuri muslimi puru na silami gona agurembo nonditai nankuna ki gare nga puru na silami gona agurembo nonditai laghi Allah ajja wa jalla ando Allah wa gemme kamane bi gandana gam koral la gara kota wa huwa alayhi qadibanu Allah butun tanya nana sire suka kuna garenya kamana sire hakka bunu nike duna dire yomal qiyamah kota ando Allah gane gemalle ma wono Allah butun tanya nana Allah butun tanya nana ha are hadise tanari fare sallallahu alaihi wasallam tusuru suruku shiki Allah ndi shi halle magunu Allah ndan dunga ewa yishinu liri baka junubwa Allah ndi haini yanga kata mamante widangani farenta rajulu mana ibuna sabila fadila mai kuhana sirebe kilele mea daga jiharuma daku ngai jimbi ngai anke ndampa junchuru anji ndia kutenga maganda kumai keni bane ورجل حلفا على سليئه بان لاسر يا ان كاجبا ارو سربيغا كنا سليان غاغاندن كما ان غاغاند هو ان كنا كما لغسرن بل غارين بينن كما نان كنا تانچليانا غارن بينن كما لغسرن بل ورجل بايا اماما ارو سربي اغر الله لمتو سلامين يمان كندا فين اتاه وفاله silami nyimman keke gana hokinai agar allah ido mutu kanan keke bera ngadam batte dapak kadana meken kanan ke gana ku an allah ido timmani wa illa muyutihi lam yufi lahu agama ku gan allah ido timmani yomal gaman ko tallan tan qahayni nyagali de haye an dan chulu ni baka junubwa an dan shine dan batte yanga kata mamante wanda kanan ke na allah ido mutada nadam batte ha ona danye ndunga tanka nan ka kuma meken kanan ke anke nda baturo duna na hanye aga na hokki nan an rabba daga ma hokki nan an nabu awo go duna mote no kubi hay kumbu sasa anna daga katta yimman ke go anna gari shinu mara laga tanke nga de mana tanke nga kampanye nyana da ngani anna gari shinu nyiga wotem ko ta ganari anna daga ro kombe nda na wote sire tanan jambanta wunya ni de jambanta bunya ni angara lahiru mudu anna timmandina agananya kebe agananya kungo beketa awanka ma alloti kenga me lahiru kebe angara utara nagali sulunyiga allahiru timmandi angara jambasu hobe ndanku hobe gampunga kalle anna ken jamba ma adabari kuni hino kusunta gemme silama hundi oba me tonya na jana me hakke bono ditia kesu ya ni samana kalida kube nuga ni lahiru nungkobo ti dunana habuchinenga iri kuna unkobo ti dunan habuchinenga Allah imeti mani oda yanga kata nube nuga ni hadisha oda kunya ko kada Allah imeti ren kada hadisha ke balle chuan bara ulai kala tanna ku kama nunga ride la khalaqa lahum fil akhirah taqanti ma Allah gara ku kama nun taqanti ma Allah gara wala yukallimuhum Allah Allah ta shehele dia do dumaye shehei dumai ki he qabutin ke Allah ken konni da ngani wa ghasu fiha wa la tukallimuni Allah ken konni da kali to jahannaba no gondi no ma hari shin da ken ma konni da de dumai diga me ta konni da wa la yanzuru ilaihim Allah da haindi ne katta ti nyagali haindi yawmal qiyama yawmal qiyama ko da Allah ti qiyama ko ta da mani hinu shitana no hana surunga shikita nun kamano illa ndi telongonta ko mashikino Allah ti wammiju telongonto chikilino na kota shikani yoma ya oyoma ya gumu li ashhadu sheda na kuntu washikino kota kiani Allah gatara yoma li qiyama ku hinu shikiswa shikino suruma shikita yoma ya gumu nasu li rabbil alamin akota hada mar mu mashikita nun kam ta honon kam Allah da wana dawli mawajin ha mijinun kawa shikiti telmonta kuma wayoma yaqumu alashhadu shera na kun ka shikiti telmonta kuma kushiki kiyani Allah gata da kiyama Allah ta haidil katya shikken kota kota ko ku hinu shiki suba shikino wala yujaqihim allan tisunu do ni baka junubu anta yampani junubu nuni wala huma jabun alim yangan kata wiraga agima mana yangan kata wiraga mana donc haram mari meli du qurashi lahi du qallu benuga ando allah na tike dina chigindenga maga dunan hautu na kumara an kuna un maga dunan hautu na kuna gare kama sereni du qurashi anga mara qaywara taqinta maghallaqa yawm alqiyamah kota allah da shehne dambate an dampa ini lagara kota an dantu baka ginubu ya kata mamanta wanda arno kisha ha wa inna minhum la fariqan يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ أَلَّا تَوَا كِتَابَ دُنْكُونُودِي لَفَرِيقًا جَمَاوِيدِي يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ إِنِّي نَنَنْدُو كِتَابَ نْيَنْغِنْدِينَا إِغَنَا خَرْنَا يُوِي نَنَنْدُو كِتَابَ نْيَنْغِنْدِينِي كِتَابَ دُنْكُونُونِي تَوْرَاتَا يُوِي نَنَنْدَا نْيَنْغِنْدِينِي نْيَنْغِنْدِي مُوغُنُو شِكِي وَانُو وَارْدِي فُو نْيَنْغِنْدِي مُوغُو هَانَا يِيمْمِي أَنَا دِغَامِي يُوغُو كُونُو ni kannen da tangu ni nenen da tangu koi ga ne tauretan karna ni kannen tanguru na tejwidi mugobe ina diga me go kotan ni kannen do kente go ina ti mambin ne dan pai gara kebe ko kunwa ke ana kitabin wana kenta runa gallinga ke ri mambin ne wato anda taureta gramma taureta grawa ake nan gar taureta anga su gutan na tejwidi nya tanyami ake ma ha gara tauretan go tanya gara iwa taureta nyillana ni nenen do diga me go konetan na illa يلون ألسنتهم بالكتاب يوين ينندو كتاب كيلنا لتحسبوه من الكتاب كي سابو لغا خر نقا كمبيرا انك ناشي ما كتاب ينا كي نا يلي مغن يغوان ناني ما تاوريتا يمي غرا دي كي بيغا لين يي منو رتا إلا كي نغري نينين كم متا نيغا نيندا دون دي نانيا غو تاوريتا انك ناشي ما نيغا تاوريتا نغرا جاغا تاوريتا كي لين ينجل دي مغوحانا نيني nyangendi mugo hillandi ina taureta kay mekoten karade ina tomina illa ko agari ayandi wa kallama allah musa taklima allah shahidu musa ishehallema huma shehallema hundi mejati mwatajira jahamia nunda kenya kamoida illa ikund pasiki kumma dungeti allah ndashen ikunda ke aya illa kamugo wa kallama allah lahu ke huke anna shigire nguro bine nati dam birafi wa kallama allah musa taklima ikunda harago kamuna illa na kelima nyilla ti wa kallama allah musa taklima ti musa nje rwanda ti kanna mashe ti gani kote nyilla be wa wa kallama allah musa taklima allah shahida musa isi halima mu haqiqa ikunti wa kallama allah musa ti musa nje rwanda kanna mashe teni na kote nyilla yo kotenyi la mugoni goni te hillandi nyani kai ila kira dabari kitabe mnyile mana shikandi igana kote nkoi wa kote kerichi ni mugodi re ka ure gani kebe ina ure nya hota nai kote aru kote ka ure ga ndaba ina ure nya hota nai ke kote mana ni ke ananya mana mpitike kote nyile mugoi goni te kai na mana kai me illa ina kote kiki mugondi re qina ure kai illa awure gari taure ta kare mugobe ina kin illa ina hota na kuna kunda na ni ta mana ni ke na nya mana mbitike e wa kitabe nyille ne kumugulu shikya kitabe dungunu da kitabe nyilla ni ne ne da ila kumugulu shiki suri e wa silami nun to na bure gabe ga na kite yi gawa kan mugoni ina kote go garanke na shimo na ha qur'ana ngaye nya karana qur'ana he arabin qanne ntai nai gemundi suge go ne gemundi imman bin ne gana arabin qanne ko tanke na titara qur'ana ko hari qaran le mai go madalla ti ya sire ngana karani ya kento ko kusonga ni urujang ne da ka gara ro danga aro hora me shoge qaran le manya ni ga isuna qaran le manya akenti ti ali dangai bane kati ti ali dantai ati da gara menye sanga sigi wa ringa tibe nti ali dangai aga daga na kona da ti kira tuwanu nti nti ali dangai ati tuwana bi gata ali dangai kuma gara ime ata tuwara bin kanne kia kono tanaya kodoro nana bin kanne kodoro daga luma ike ime kuwa kia nga soronga nore arabi nga mkore kiru hoi kanga kono tananya alise ime soro bi nga ta unu ta ika magara inati ah kika kamana kebe kukundu delile nga nyine ke magara nani puke ntama arabi nga mkone ata ma alise kuwa magura nga yako anani nanti alida nga kusoma ijima ali umma nyani kena tuwana njua nge mkenda nge nga tiniti kenta no tuwana nkaso nge mkenda suri ime marali tuwana njua nge mani kurana nga ya lati zante lai ndi gela kati ewa kembire nga antano ndaka kwa ya ibu nkasiri ndi ayu mega nga nipira kembi kanke nkaka mundana asikindi jama kibiri iso ronda munda dungene kenga de inta dungene kenga kukento runga no iwa kitabu huko no anke nga shimwana hei kurana kune hadisi nkuna kurana lu hadisi wala kurana lu hadisi kei meina illa na gemundi hakra langa na mana njila nanyi kempe ewa taureta nyukende taureta dungunu nyikada barani oku kurana mkone serera ntara fubane kapala ntabaka koi kunga nyita ureta kila mwove kurana kuna ala ntara fubane baka ala ntakapai angana tanga baka ube angana tanga kapai serewa baka maalemi na buchine la tempale kurana aya wa kallama allahu musa taklima jahamia nundi wa kallama allaha imanda kujuke ila ba miarantai ili nasa hantenya nano iya nabiri ada baritani ewa Kurana kitabe nyile ne tukumana nushikiluba na mbea. Iwine neno kitabe nyile na kesa abura agana simma nanyi kitabe nyani. Wama huwa minal kitabe nanyi gakewe kono anta kitabe ndi. Haku mashima nila kitabe nyako igakewe kono anta kitabe ndi. Wayakulu na huwa mini indi Allahi. Igakewe kono gari nasa agetini mpaiga rakewe kukia ngiri Allahi. Wama huwa mini indi Allahi nanya magiri Allahi. Wayaquluna ala allahi alkadhiba wa inakamana garenya kutuna samu allahi wa hum yaalamuna ikunyi mwa tu garenka inaho ko inati kina kitabe nyara nta kitabe ndi inaho ko inati ke gire allahi na magire allahi iga garenka mana kutu na samu allah kama i mega wati gara kutini ba ah ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن تدغن أدم رمدا أدم رمي قل له ما ينبغي لبشر أما قوى أدم رمدا أن يمتيه الله لكتابا ألا نا كتاب كنانكنا نا كتاب ينقندان كما والحكمة ألا نفهم ينكنان كنا نهين طواب ينكنان والنبوة ألا نا النبي يما ينكنان كنا ثم يقول للناس ساقن كنا تسروند كونوا عبادا لي من دون الله قنين كبتانو يغمغ الله بطو قنين كبتو كنتا جمع هرمرمي كتابي غنا كنان كتابي ينكنان هين طواب ينكنان النبي يما ينكنان kenna sageti ni soronda kadin ke abatu kama galla batu kenna tanya na kemma ga wahada mare mida ko nasara nungati isa ne allah ti sa ti lu ibatu diga me muraru nanu kenya isa mati sere suni ibatu isa bolle hedi haramar me sunta ke dabar ne ga allah dan ke ndaru nanya ga hari na nanya nabi na kitabin yang kandang kama na kembere na hintu ha ngina na nabi yimma ngina anke na sa gatin ti soron nan kem batu imma galla batu nan kem batu kem ma wahada mare mira har mare me kem ma mayam ba kem ma wahada gan kira hatin ga ko kem ma wahada walakin ma ganta sirbe alla gara kitabin kinai arahintu ha ngina aran nabi yimma ngina ashe nyana mani bane kikem petase kalim batu ana alla batu en to kono anta ko kalim batu kahini alla yi anta ko walakin me addiga me nyana mani kunu rabbaniina anda binyim mendiga menyana kia kitabu nga kini kebe adiga menyana kia hikima nga kini kebe adiga menyana kia kanya Allah batanuin karaka sundu men kalasinde Allah ragana Allah bani bat Rabbani nike na Allah batu na jiku sire na nyanga anna nyala batane anna dumakayanka Allah ra anna nchondu men kalasi Allah ra Rabbani nike kenya nigatine tuwano benu tuwa usaha ntengi maga iganae surong karangunde igan karangunde ni dina nga inan karangunde adabunga inatidanga na ulamau la arabbaliyin tuwano benu ga surong ngadabundi ni ni goro ni jikusiri nkama ini ni karangunde sari yankai kia ni ulamau arabbali ewa nabi nyimu na kia kono itini ya kanya Allah batanoe karaka sondo munga lashi Allah ragana Allah batu arabbali ni kia aga jikunu na jiwa nabi nyimu na suru nyamari ni kia bima kuntum tuallimuna likitaba kanya suru nkarangundana iti adabuma kanya suru nkarangundana iti awati Allah batenga aruna sondo munga lashi Allah ra bima kuntum tuallimuna likitaba aga na suru nkarangundu timani Allah gara kitabe kebe aga ni kitabe kebe karana aga imme ga ni kitabe kebe karanan na to aga gara karan na to aga ganya suron karamunda na ya ayi aga na suron karamunda kitabe ke aga ni karamunda adabu shirunga aga ni karamunda sondon karashin tenga aga ni karamunda ini batenya Allah bane da aga ni kebe karana kitabun wabima kuntum aga ga ni kebe tunu kitabun di wabima kuntum tadrusuna ada aga ga ni kebe karana tuallimuna ka aga ni kebe tunu kitabu ndi kwa gai mega da tu kitabu na gara na tu kitabu ndi aha na ken karamu ndi suruma adabu kelo jukushi kebe ro bati gala shi tege do dumaga yan kan Allah bani batu aha kunyi mega da ken tu kitabu ndi mugo bere aha na ken tu ndi suruma kunuma wabima kuntum tadrusuna aro aga ni kebe karna kitabu ndi jukusuru ndo adabu suru ndo sharia ngade aha na ken karamu ndi suruma ewa kitabin ga kiri serebe hikima ga kiri serebe annabi nyuma ga kiri serebe kenna kya kono kenna kya kono ikhwani to an ngata kan din tanya ulama ad-daula ulama ad-daula man ulama ad-daula aro ulama al-hukam aro ulama rabbaniyina to an ngata kan din tanya shikwa ulama ad-daula jamane ngali maminunga no kunna ro jamane jamanya jamanga girini nuko kebe ta kebe galinga jamane da jamanda ikunna ro kenya ina dalilu murukun a qur'ana ina dalilu murukun a hadushe iwa dunde na kunya kama iro Allah gallenge mu kadai Allah galle magi iro faren kallenge iro faren kalle magi ikunna ro jamane jamanya ina tikura ulama udaula ti jamane tuano Allah tuano hitukwa ulama ro hukam ngano tunga nyugun ka tuano ngano aken ka to agunda hakra lanchu tunga nyugo ngati kebe ko yi gonu ganyo jamane kere tunga nyugo ngati ewa yagarem maga sunne yitu ana grube nu gida gara na guren kina giri wata wulu telu dar jom ma sunne mar qur'ana imedi sunne enta hadise di faren tunne me hiti na yagare sunna di qur'ana aya mar tai hadise mar tai kene ulama lu hukam wala anke ni tunka nyugunya tuwana na nkin Allah tuwana hitanga Allah tuwana gana na parenti ija altagali kitanani fagali wajabal kusun parenti salindu honu mpili gana jemu yanke inga jabi janaba yanke inga jaba gai ya gare nchalindu honu yuko nchalindu wanke ntanta hadise kigani bugarundo musilimu yari yungu Allah tuwana hitanga anke ni tunka nyugun tuwana nye kebe gana lingi tunka nyugun lana sape lana jaba lana te lana tagumre antakana Allah ya kene tuwana hillandinga tuwana shikandi kunni ulama ul arabbaniyina Allah ime tuwana iya da gunto iji kunto iwakanna Allah diga me sui gana konno golle sui gana nyara bila adilla qur'an ando hadisi ya hajunta tunka nyugo galle hajunta jamane galle hajunta kabila mpia Allah kalle faren kalle aro tunka nyugo kalle nyabane na kenya kunu na Allah kalle una faren kalle nyakunu Allah kalle faren kalle aro jamane jaman pakra lanya bane pa juntani na Allah kalle na faren kalle nyakunu Allah kalle faren kalle adin qabilan kalle nya bane pa juntani na ro Allah kalle no faren kalle kike ulama rabbaniina kuwallu masasa dunani kuwallu arna qarashin ha ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم kitabe nga kine kebe yi kite nga kine kube enui anabi nyimu nga nyimu nga kine kube enui wala ya amurakum antatakidu almalaikata kunta ganya amarmi nantakana maliki anu laga wanyabi yina yinta ganya amari nantakana anabi nyimu laga ribaba agani yaka manui kunta keukonu kitabe nga kine hoho yi hintu wangu nga kine hoho anabi nyimu nga kine hoho yi kunta ganya amari nagana maliki anu laga agani yaka manui ni batu yinta ganya mbaragana nabi nyimu laga gani nyaka maneni batu aya amuruku mubili kufuru igana Kenya kembire nga ina ganya amalichi kafira unye iba igana Kenya kembire ina ganya amalichi kafira unye iba bara iji antumu muslimuna aganya nge halena duga ya andara anabi nyime gana shere nyamarikei hinto nga kini sherebe gana shere nyamarikei kitabe nga kini sherebe kenga nati sherera maliki ambatu anabi nyumu batu ananya amari tikafi na kunya anchi na magumpa lewa agada nya Kenya ndankari kata silama uke kella nyana wala igule chike wa iz akhada Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وَإِذِ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَاذْكُرُوا إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بِرَمْ جِمَّا بِرَمْ بِاللَّهِ غَرَّ اللَّهُ لَغَا النَّبِيِّ نِيمْبِنْ جُوَا لَاهِرُ قُتِ مِيثَاقَ نِكَي لَاهِرُ قُتِ اللَّهُ رَتَّهِيرُ النَّبِيِّ نِيمْ مُسُنَقَا تَوَا النَّبِيِّ نِيمْ مِشُغَا كُونِي أَغَا مَغَا قُرْآنَ نِي أَسُهَارِ هَرْ اللَّهُ غَرَّ هُبِ قُتِ النَّبِيِّ نِيمْ تُغُونْيَا قُرْآنَ دَغَا مَهَارَا هَارِ نَغُمْ كَغَرَّ رِ أَسُهَارِ oo ga kono qur'ana kono ati annabi masuhi hare dalilen nikana wala gada rasulina urusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusuhu alayka wa minhum man lam naqsus alayka allati wallahi atim mamarun ke allara harun kai ankane haruku yugono ndikonanda haruku yugono mikanda qur'ana wano nda adilla nyati ke aya jaga hare suba kuno hoga kuno kura qur'ana keni haraga kuno rati annabi yun to gonyi hare nyen basi allati wa laqad arsalina rusula min qablika nda haru qiyam kanai minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka nda haru qiyam kanai haru kuy gonundi kunanda qur'ana di haruku igorumi kuranda kurana di boke aya na mane kuno ko iketa hoga kuno kurana di harenya kina kenya ko no seminu nda kesa bati ndi mugosiri kitabu ndi hoga kuno kurana di haraga kunta na nyima on tonya su hare allati yake allah rallahi qodo laga annabi nyimu ndo qi haruku wa kallahi lillahi anna qodo ndi lamma ataitukum min alkitab nge allah gana kitabin kinagai mugosu wa hikmati nki Allah gana hintuwa unki nagai mugosu summa jaakum rasulu sage hare gana ragai musaddiqu lima maakum hare ke kon chabati ne kebe gakka hinaka kuma la tu'minunna bihi wallahi ma gan tumul litikem pare ay wala tansurunna wallahi ma gana tema annabi nyimme suwa dangi ke hare suwa dangi Allah dira ke Allah uragana tahuna potol ngara kitabe nkinu hohoi mugomogo ngara hintwa nkinu hohoi mugomogo ngara daraja nkinu annabi nyime sui dunadi mugomogo ngara daraja nkinu ghehare sui dunadi mugomogo ngara hoho nyanda dunadi mugomogo nema yi Allah pare nko ni gani mamaru koni gana nya ghehare nantuko birene dunadi fo anna nkaleke wara anna ntumundi tai anna dema kala allati harunda a akhiraritum agadumeke iba gara kellahi lutima gata gadumeke iba aga khire ta gadumai ba وغادي دوما يبام وغاديتم على ذلكم اسري اغادي دوما لله القتل لك كماوا اغادي دوما لله القتل لك كماوا قالوا اخررنا هاروج دوما ويمرا كسباتي دودو كما ويمقيري تكي قدو كما angara kitabe ngino mugomo angara hintwa ngino mugomo angara daraja ngino mugomo anga nege billagare ke muhammad sallallahu alaihi wasallam agana kai noni birene o kallenga lowatu ngi to wadde mana o dungeke wala allah mutakam ma gonda dahim ke botonde qala allati fashhadu e wa anga dungeti ke aga haru mesum cheli tay qashiri be kamati ke wa ana maku min ashahidin an kallai me qashiri ne kahina bay harutu sheri tike mekka ma allah me gari sheri na mun kai nan jeri tike harintu ba yawani kenya ni kotai umar undo ma konna gar umar ibn khattab ara tauretan dare go to ada rikata allah fare na sallallahu alaihi wasallam na koi fare na farintu umar udan ani ati ibn khattab wallahi ke qurana be ga ni ke ndari katta gai jitukum bihi baida naqiyatan neke qur'ana ni katta gai aqul lenya ni asen nesen nanya wallahi law kana aghi musa hayya ma wasahu illa itibai hewa ibn abi shaybata musannifundi wallahi na aghi musa ga ni brene adina la ma bas kabara awasana bara fu aninkya batu fu aninkya batu don ken harun yin me ke tawo sanka harun jama isai me ga ni brene aruno kesila mawadi isa imega ni birene aruno kesila mawadi adina nyame farin dina nda kallebo sanka tukumba tano kenya ni kota bu musa li asari umaru kiyeni umaru da wara gorene na bu abu musa li asari da kireche lemme go mare arawasa hande na buru aha kiren chire na rawaja tega ara leta ranja hakata umaru na ndu umaru ra leta ranja hakata umaru majina awa tinda kerche ibo mari kella sahande nga buru arwa jatena haruna utu anode ma baitil mali nga najere umaru ande taranja gande kata ti magade du de ma ti kafiri ma ka kafiri rohini kafiri nya wonto du de ma na ti kafiri harisa abu musa kontole mine ke hin allah sa gelle tarandi ti a atikele mine rana sahande nga koi awa jatetu umaru alle taranca ga dikatte bismillahir rahmanir rahim min abdullah amirul mu'minin umar ibn khattab mata nasraniyyu wa salam ralle tarante mana umaru da kuwai ki haiga giri allah komenye mu'minun nyin manke umar ibn khattab anga kerche ke be konno sasa misale ke be da anke ga kurisuruno ke kerche lona utono agana karaga kerche ke na karasa san na manya anga suruno halle manda suruno awa kembre nya to kon mala mari sere bane to wan ken tanya na kempa landa karaga e o kudi na ke o kubai tul mari kiran tanya na ga halle ko don ko to kon umar ulla gari kya sa karte don ko rangi harin tu ma wallahi ulla gari harin tu ma ma maru kana ke bi yibrene annan to mon di tai annan de ma kitabu beru ga dunani ke ta taureta be ha dunani taureta be ga yan ko sabun tenai o dumetai ora tumoni Allah ra taureta yang kan dimeke he taureta ruku be lugi masasa uhe odu ngante ngai injila yang kan isa ka maka ku injila rube lugi maka ihe ke injila he tira tani man karwo inati injila mata inati injila baranawa inati injila murqus na tani kuhe kuhe ti antage me anna kumara antage me anna kunu kunu ndiga me utunga na kagara mwobe aganani hobe ga taureta hana ke nukonda gama burugi hoho gama burugi di kurana gama burugwa anga nyini kurana nukondere au timana hobe gaga burugi na haa ke nagadiba utimana roo kara njimbe imenti ya sasa marandi mana ntia serema ka sasa injila hakiga bega ya mkanta dunadi taureta hakiya bega yang kanta dunadi garua ni magata ali imega na kube no dabari na hokka hoho inu ko hoho hoho inu ah fama tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun فمن تولى بعد ذلك سربي غنا حل وركي حل كي الله ولي نركوي النبي يمو كرو خي هارون بدا النبي يمو كوندا لاهل متو كون قيرتاي كون تشيدي مكه مالا دي سيرنا كون كهيا كي من تولى نري من تومي annabi nyime be gara lahiru mutu kundu ketan nanti hari fare ngana kay ni ke menye bireni ni galle ke walla nan to ngoni tayay gelli annabi nyime be hare ngana halla wareke keta annabi nyimu kunta ga dunadi me fare ga kayna annabi nyimu be lu suruni dunadi yahudi anu nasara igari halle koike diga mai bala zalika annabi nyimu keta i jamanga ni halle koike diga mai fare liyem parle faulaika humul fashiquna ikka manul fashiqun fisuqu be gane kee fisuqu akbar yani kafira wa basi fisuqu nunni hilwai fashiqa huwa nu bakki wanu allah nya mar gane kinnan kafira mun dina bakki wanu kenni jurmu hore makka kafira idan ke bakke be gane kee kafira mun yani ke bai sel pare serenga parenga kai ho ho ya annabi yimme ga kai anjondi mamuru ga kai anjondi anga matto mun tai ke gane fashiqa hu be kita kenni fashiqu buci nai ga kene fasa o kayro ye ikafra ko yahudiya no belu ga dunani lenki ke lahir musa da tumbo yahudiya no belu ga dunani lenki aga ga barake lahiru timman na ga matto mun ti fare na fasu munya ni kafir munya ni nasara no belu ga dunani lenki isa da ke lahiru bu aku nasara no ga bare ya ga to mun abara to mun ti muhammad sallallahu alaihi wasallam fasu munya na gai fasu ga ga be ga kafir munya aku mun te na silama mun ko ni aku mangare dunan la gare isa da na yanka aga ntaka yang kana ti khari i hari na goy ayang kana nang goldi farin dina nyaka a goldi ni ti farin tariya kai e pe ko hay muslaha ke be nyana do yahudi anu ma isa kana yang ka ke muslaha bakano anga to ku sariyani farin to ku kana ga janna oni gri kata islam awu ne inda bara kuna ti katu ga dina kan ma ga wa sagal len kinne i gana dunga ke ma o wi sagat sabati ni wa sagal len kinno i gijin parun pai ma ga iwi gana okura yi gijin parokura gana ni kariba me farenda ko hadisante ni isa gana yanka kenni gaja na kanya na silami munya farendi na ke allone kenya ri mannan kari inta sagalle ragana anan gijin parun kari isa gana yanka sagalle inta ke antan dumane silama gumba ne ho ga isa di na ganci lama gumwa an ga maru muhammadu dina ni nan kalliba ne isa di ne kenya anda sagalle ragana salimu ke be gani ka ko sono iblis ke be gani ke kunu agi gilije ko isa na ko sono gijin pare su bi magasu kalli puri magayiga kunya ne risan to ni isa gana yan kai me ukura tabe kinan takinya antakinya kenya ne allah ga ta qur'ana ne qoyin mi ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih ati kitabi dunge suntanu aganti wato mun ne tisa kalle ka isa makara abiran tinga kamune dunan lagara wayan kana Musa na habbe ko kuma katta ka ewa Yahuda run nasare kenna nyamene awasu karini anta dugune sagalle daga na yi gijin faru cu karini ay pirisu mun tokoso ah anda yang kana gajan ne jumani ko ra intalla galle kama inta faren kalle kama ka fi ko ni ga munye de ah apa ghayra dinillahi yabun walahu aslama man fi samawati wal ardi tar'an wa karhan wa ilayhi yurja'un afa ghayra dinillahi yabquna yalaw alla dinan tana aw kun jina kana kenya muru munyan kan mata wa kenya na dinan ke islamam sire tini kana ke islama ku tananya muru munyan kan matanke nan kenya na dina sabati dai ba warahu aslama man fi samawati wal ard ho ga kan paton yir ro munyan da suri du gaya allah da tawa ho nu du gaya allah ra i me yon kidu mutai ho be nu ga nyam mu'min an ga islami nu ma anyi me dunga na allah ba wa kariha ho nu ga dunga allah ra an ga allah nya maru kan nu ga kan man na muran kan man cha mutai kafirin fai kare amadu nan kai Allah da tawwa me Allah ta wato dudu ba Allah ta hammin kinya nayi ba Allah ta kammin kinya yi ba asira uke kai lan kupe ne da batewa arwaken ka bana kare hanya ne ke wahu ga kan mun don yara su ba yanta na Allah da ihwani ku kan fato yiri hay lenke Allah ga ne aga nati kun fa yakunu nyam go be ganya na kunduma kiye ke Allah ga nati kun fa yakunu nyam go be ke da barke kasum Allah ganati kunu fa kuna nyamu go be akenda barni munye kunduma wallahi ke Allah ra kutum de kella kuduran do kella she bohuran dara bohuran dara mu'minun kon to ke tu musliminu be nu ga dunani sasa ko rike faham nanti ho ga kamundo munye da suna Allah ta be hoyi asuna Allah nyamaruri aga tike be nyamu go be tawa au kare an nyana mu'minun ganda ke tu musliminun ganda ke tu munyanka monta kanna bo wanda kanna ho hoyi Allah wudde mana ba me an ganati musliminun da sasa koron chage ka to dinanga korona kafirun ganya koron maga kafirun musala koron maga dunga kafirun kannenga ina mana ko okura tele mun ko okura tan me sedde dabar mikki nungi ma ba bombu nungi ma ba abi nungi ma ba kewi ma ba kewi ma ba kewi ma ba okura tan me sedde dabar okki ten kante ora wotele mun ko iba liman nyanto ma ba wallahi ogan dume Allah ra ogan dan kana wuti Allah nan dume Allah ra Allah wodde mana o mungu Allah ya abla mungoi ora Allah hirunya to na Allah ro tono sino kama ora kala munte ara hi goro nyanna dangi firauna hay aga ni woso noti jibe Allah halaki ndega kinye Musa ni gumburu kwa jamana njua firauna maga ari gaja nyoke me aro Musa gara take manya Allah gani kanga ani woshiriti jike be alai salli mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afla tusura ya lam misra marande tinke amgaba kellam be hay wurun mure aku nyaren take aga ni woshiriti lambe ke Allah ra atugo kenyati aga ni woshiriti hanne ke bere Allah ra tugo hanne ke ati shi rabbane guman na kembere nga hangen champa hangen nan didimi meka makiluta biro hillo bugu na wure kawane yala king kamane begara kenya ayan tanuba ayana no sigira bane enti firauna ewa musa di jama gara firauna jama ngare iti ilogo ya hangem pai firauna jama pai musa mati kalla inna ma ya rabbi sayahdini liman ngano dan kana ku ngano allah kan ne ngano allah di dema hal kel be be len kan lay batte allah ran ko tagi honun tatto mono sire sude no semino gara ke aya tawsiri kitabenni agat aya ke tawsilu ko tabe ati qabla sanawatin qalili ati shinan jadu butuna mahri dalla ata dominyana agriki tagullu kulle wani talla gara bugande ko ko dolle mo tabule ka qur'ana ko ko dolle alla ra perempenti dina kamenyi la hunchenya kanana ya kanu wasunto ara non tuwa gurja na qur'anun kutu na masitu shigindi au robitenya lo wasunto loto le horondo mangasa woro ila sukara bayano kunda kenya Allah tabullu kulli bani hol ko hotelle kamenyi na hunchi bani ambugarita amiriki danke danke fanka do ke sembe i capitali Washington ada sukura kudu na masitu sigindi suru palasi na biten loli kebe ga kebe hainanda hayanga hotelle be karnanda kara anga mazinga base be karnanda kara ke Allah tanu gabe taga hubuchi nani ke ikhwani ame dominyana saro kuna lo abi wa gasha nya umaru kiyenya na ko ya ga ide o hay ke bedi de hasila mirum pe kiyendo uro masiba nga yang kanika ma kiyendo uro masiba nga yang kanika ma o kon do tuana ya gati ni suru tuano be no gati ni he jama koron chage ro hallai korona qurana utu korona hadisi utu koron chage katalla dina nga tuano be ga ke konno jama nda luwa uran takahir undani uran takahir undani Allah ra duna kini kahir nunga uri kya gana jaman kar buron jage kati Allah Allah ra wohra ano dema yala ku kari ran ku bomburu ran ku hoyno ukuru Allah gana idome wo Allah gana ti kembire na sigira bane wo kam mun ku te nyan kai kam manni halaka ran te geme Allah gana ti sigira bane wo munyan nam boge ti di makino ku nyan kam munyan mura she Allah ra geme ken ci na Allah ma jingirni hangen girni jakarta no ama jamanu manni na wara me sugoni jaku miliyarin jatu hada mare menyan to bare anna mobili nyamun Allah maka kabuwa anna ita si nyamun Allah maka kabuwa hankun ngari ni numana na kumbonya utu nandinka awa hanke maka kwa umana nga hanke maka mwabi kumanya dunati geme keng Allah ntano geme Allah sembe mkwore nyane ukwa mkwore sa gene sali buna biwa basi umaru kiendi umaru na kurenya ketinda ka furusu nungaja sali buna biwa basi ani imankena ila furusu nungaja na furusu nungkata furusunun gari hangenga hange ke batonu nyanadi ikari nete batonu kwe anu pungu hurusunu gari ro batonu ndi isetu pungu nga iro i jamanendi igari jamanendi ila batonu kara ila pungu koso puru saru bunabi wakasi di jaman na magari katia saru bunabi wakasi sigi igara pungu koso ila batonu kara saru bunabi wakasi tinge heranya mele aya ni kurenye manke ara sulemani fara sigiri parce que kenya na gajanya mugonto hari kandaki ke na jaba na yori madina ya nda ko ya la farina aw ati sulemani farashi da nya kamo am pakra lanki ni kedi sulemani farashi tin ke gara hakra la be ngari kedi hobe ga ke shuruno allan kan ne bani allah akbar hobe go de mana yire de ke allan kan ne bani kenya na ke shu ngara ku bito shiki na nyale do kurenga ni mugo pai allan kan ne nana yi no allan kan ne jabati dengo ma ke so di so ma ba na yala ro kurenga ni hay kubito shi ayala ro kurenga uro pare che ba ro uro mana ro bati e hobi hobi sallenga hobi qurana karna doro ho jikru ma doro ho do na do ille ngana kare ham me suga jihad nya uro chiki ga timme ari kata sadu kuna bi wagasha ati allan kan ne ga kurenga ba wurundi allan battano kiyendi jahadu nyangano owan maga allah wode mana angati kebe wadan batti allah wode mana allan kan nin tabatin dengano sadu kuna bi wasi ti basi dar kara kuren tugra kana kahuma me are gari da kuren kahuma me ati ke ulambe be haire ke ngani lambe nga wurun magara babo chede hangi ita ga shikire lamba wurun tuku woyo hore ga kubiri magara babo chede ishigara tena atinga tin bismillah nana allah to ko ngaka barni tarushi kabar shika ninga na timme gorun to ngol lambe mollo ara bismillah ko ara kabar run chi kinya ga timme no kubet to ngo hanena jinga woyo no abba bon chedi ni meshini do nyogo mo itera kama itere jike kama tari gumunda rete hari woyo kedo hoyke atere ndenga ngoto hobe shinga na tampi alla na tintinga karabante buga ni jimure karama nchi na shiga kama na tuma na tuma na kontine ikare kati furushi nunga furushi nunga ni haina kata duwa iti he odo haramari munta me koi odo jina nunga na me iu furushi nunga ni kapta lini me saru guna bi wagashi no farinche ibano ilo kapta li kedino ilina avrentu kahuma me adanyi farenda ko ati kisra aru kaisara ati kuhili na gure nke mantunu aga warini kitaka jina kwa nalda kilele idaka kurhebe ganyi tunka nyugomaga iwati nada kurhega kurhele ati bandabari intenya ni kange ndo lului ila kenya dabari kwa kara sirebe gara tiba ngari na dabari kwa tiba tunka nyugo kika na itaguru nukube ina kenya runayi imenda ako gupe ayi imendi kieta kika iwati nada tazu kata kwa nchenda ni kange nyanyi alu lului ila ken taju kita saru muna viva shini jama ikara taju ke utu ikonta utu ali ken kote nyoko mo hili anda taju ke utu furushi na riti madina nyoko mo hili kuruheke kebe tiba ma ikara dabara kanyi tabu na ure nyoko mo hili anda ali ken utu urini madina ida gari madina ila gasa mune umaru munu katabi ure aranyaya ni amiri ma umaru gara hayati kusoro kanya duntenge kwe serebe ka kena ure utu agama mugundi na taga ni dagari ali kuna bi talib tanya nya duntenge nga birembe angani nagani mugo kebe ni nagani allah kanen kamalu duntenga munyan kama kenya nya sababu wake ida gari anya ni duntenge nga ida ken tahaju kisra atahaju amega nkuru hebe atiba manga nya kanai tano ira taga ni shirabu nwa mandanya allah kanen nya dakiriya allah kanen ikhwani har sasa wa gana kanu allah ke mu bana ne ka allah ra idan ke dina de mandara saratul laide angana suratul hajj tu wala yansuranna allah man yansuru allah wasirin de mana sirin ga allah ran ke dina de made asaga konnadi ikunya ni allah ga suru beru de mana imma kannahum fil ardi aqamu sala wa tawjaka wa amaru bil ma'ruf wa nahanna lil munkar allah akbar allah tina konu de mana ina konu de mana solo binun ke Allah gana sabati yin kinya munye ni iwa salle li tini mugondi iwa jakka mbani aga nkawa kinne kubene iwa kinne iwa solo nyamari nuhosire na iwa solo nkabana hibure nga solo binu gana ya kundu hinu hinu la garinya na Allah nkana nunyara silami mantonu nga kundu sasawa kenye ni fawjani fawjani ye mamanu siyahu sali huli haidani muhti ya nyanyi maka adumako na kihiru hili silami nungana sikitikunga ati silami nungana tabuwa sanzi mangali hana ati silami njamani gani mkuzu farlanchandu kukara gileti mkumata silami njamani gani mkuzu una farlanchandu kudabari wala gari muro mga mkwabe una farlanchandu ndabari kofari gari muro mga mkwabe hila nuna hiriba ngara una tabuwa na tegwa sanzi mangali mesila harisili farlanchandu kukara gari dabari nchi mkwabe silami njamani wanda bari nchi mkwabe jaka nga pakati mwaiba iriba ngole ngareba jambai ngareba gare ngareba hila kape ngareba bidia ngareba kesuma ware ikhwani tora biga silami nunga ma ay astora nyime sagere kato yime ho tuwanu na nchigia tuwanu nyanki temene nchigi na surum kiru oncha gire kati allai osa gire kati allai na dina nya hagiga mtu allah gira muru mgadu ona nya kundunga kempa ligaja nya kuge kanehe sembe nga allah di araga munye mbogo notia sembe nga allah di arawaka mungu kuturu na irini ni halakini sembe nga allah di ahibu mbunu kusukuru nini rantakati kalli manu nga wakuma gani le aru allah kane aru sabati uti nandi kira allah tunga unkoi honu kaka mundu munye da suma yantena allah da honu waka yene allah da tanchakunga honu waka yene allah da karabange kotabe gana tanda nyakiba nganyana jini jinya jamadati nyani mehari hube nu agamatele numpa jike gara ewa kube nu sampa asine ama igili jinunkara jike ni jamadati na madangi misida na debu iguno arasukara na igili jinunkara na misida nito wasiki konda nyamarita na misida kewa Allah hofu kaka mundo mwenye da suga ya ntenya na Allah da honu waka yene Allah da tawa honu waka yene Allah da kariha kurukwa okuwa mali mranka kuti Allah yi okuwa madanka na kuti Allah yi oka hinu toko hale kemba le gajanyo kimbiro na burumbiro gajanyo kumwe maga kemba ni hele limanu kemi antoku maga danka na kemi antoku maga bare sune gi imek angana dina nyime ko he ukura na mani dabari uranta meselle dabari uranta wa kembira nga ke dabari uranta ke dabari uranta kuna ubu wara Allah kanne ta arna krasir ki wa ilayhi yurja'una aw aghasusha gare kati Allah yawmal qiyamah kota ha qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل ما مرا كوري داناني آمنا بالله اوكو تومونتي الله اوكو مؤمنين اوكو تومونتي الله وما انزل علينا كبيغا يانكوكا ما قرانا اوكو تومونتي تاي وما انزل على ابراهيم كبيغا تومونتي كبيغا يانكا ابراهيم كما اوكو تومونتي تاي سوف ابراهيم واسماعيل كبيغا يانكا اسماعيل كما اوكو تومونتي تاي وانت اسماعيل كتاب كتو اوكو تومونتي تاي الله الكتاب نيان قندا كما waishihaga otomoni tishaga kalenga onta kitabe ketu ismaila kenya ni ibrahima rimpananga haru ishihaga na habia allara ibrahima waishimaila waishihaga ismaila ni ibrahima rimporenga allara ibrahima nyamari nanta anaya kurushi adanyi sabara nagai lemine nyani kenda ya mabali gawo me ka kinye terende ya ruha bella terende dome Allah ta nabushi Ibrahim dunga ara ashara Ismail ga ya tingle me Allah ri nya mari nan kurushi de atim baba Allah ga ran nya mari ke banya an yin kan yini sabaran Allah da dume Allah ti falamma aslama dembe ihli suba gayi gara hinun kini Allah wa tallahu lil jabini rabbi hindi ya wok puri gana to ko sakai ya gonda ya gonga ma hinna yin garuni rabbi hindi ya gonga ma na lebo mutuna mpanka kamati wa kurusha Allah ragangu ati Ibrahim angara ngari ni kuke be anda buganiti ya na waseke wa fadainahu bi jibhi azim Ismaila kurusin da Allah rabbi na maga wasata kurusin do gore wa shiki anda timman ikhwani kulo ku difference be ko naga gabe he o kunna burundo sugula bakalla dinanga o kunna burunya sababu ora sumpunku o kunna burunya sababu ora Allah dinan to kono o kunna burunya sababu ora Allah gara golle to kono Allah igara kenya mara ni rebenya bushi a goto kudan ngani nan tan nan giran na burin yimmene na Allah batu nan tan nan dan kete so waye ngara annan chumu abota nan bitigi ngara nan daga Allah far da mumkin misire ni abota nan ngani ke wai gari re menya sabuni ti abusi na Allah o ku kon to haro mello lo dinan kara ngani ti dinan kara ngani nyani e ngani ban nabi gani ro mello ni ku quranan durusi na ko na amma daga haire aga daga haino tabane ta awadi re bengu aga nayi aku karamu ko ngaragan ta wutu do do isu anda daga awapa la kono watai go ariti na biji tan ta kada hari na nyani o ku kontore munga nyani hari dina o ku kontore munga dulluno hari na dina mu o konto hari mpetu na dina mu o kurana ku gurushi ni Allah da ta taro suru be ruga me kama bo ti shirin da be na kompeni inta yang kare na kura na kan na wa temma ko kontamine na kita anke na lemme be kanu ke mu ko do anke no ibrahim na ra bane a ko ngaga na ta ko kata ti Allah no de silam ho tora na silam ho kan masasa masibo na silam ho kan masasa ayanyi mena duka ma anyi mena duka ma anke nda ando haso Allah da anda le mu faso Allah da anda nya garum faso Allah da iske Ismaila hake Allah da maga wasa ibrahim ra ke da bare ikhwan kun jage kata dina ke haga ima kar qur'ana ima ro ne gara qur'ana ro ndangi ya kundu ma duna ime hay lenke ke qur'ana wa gar ne nu kun to lenke tafsir silan nu kun to ile ona gar na shin kunu ka i gonu ime wari hatan banki ndengan nu kusu na qur'ana ko na hatan banki ndatta ko merena ku be nu ga kono data na hijibu hille gara kenya dinga besuka ona ko ime na aure ke me hese hese ana do mania na mari mu no maga ai tanto maka kenda urana ka zamanya kundu wana iroti mania kamane ni tugula reshi kamana chete ka urana ka huwa ibrahim anu kubare ne ka urana ka huwa ismaila anu kubare ke urana ka huwa ke monda ngai kundu ma ismaila ne ke ta ke kitabi an ka kitabi an ka sa otu mun ti ismaila kundu ani tawa ai gara kullu kube nya Allah na dan nya ga bukenya gara kullu kube nya Allah gari tiga igara imman ka won kita duna na tiga ne kita duna na nyalla ko musul la garati la hala kebe Allah na dan na nyakungu ne ko ne tike nya ikhwan ke dina ne korono na ganin cita rono ro mun na ganin cita ne ibn hajar al-qaslani kebe gara fatil bari sarha gara fatil bari sarha atiga ni tuwa go mun dunu ikulla wa bitum mani me nyana igandi soronte na igande ntoro na ngaran nya gandi imama tegehe isaka munyanya ima isaka tegehe munye ikhwani kia mara bune hambale haga tuwa umurnu adomirinu nuku gunendi anyi tuwa umurnu honno honna datu tuwa na nuku bea nadaka sila nadaka ntama agarati surobe nui agaka sogona sogana nyaga naka tengola nuka naka naka hakai anasila handa mungu aga watu wala anda pitu gulli daga kuma anasila handa nukita nadanga aga kuma anadaka amara bune hambale angana taru unu iganyi kharam nam gobe bun hajar ni hari tene munye ikunyi saka kenya e angel le menga linka ma matala ngali e angel chaga chikel lanta tukore kel lanta tukore a munu chima bannan karan laran ku be nu gano sirenya na fahamin kita ken igani wara bannan karan laran ku be nu non propunte kuranga no ho ho wano e ho ho ga karan nan wado ho ho ga karan nan nyani yake daga din francis bar jama'a ne sire sure menga gara bannan gara gire men bugun ko kebe de sire sure menga gara na yere ngalo bannan gara daga karan mun nuku be gari din francis bai di francis nyane na bai ko ba antam pini ke dina da andulunu ke dina da anyani ni ke dina da Allah de mande nare kurma gore mumpu ke dina garange dai na gara surun dire mum kurushi o hewe surun dire mum kurushi Allah da he ko to ran da durki bure na lore mum ken dina garange bi aga warni kan Allah ti Ibrahim ra ke dina gara ke apatu awarni kan yo Ibrahim dina ke gara ya apatu Ah Ibrahim dina ni mani Allah ga ti Ibrahim ni re men kurushi Allah da kurushi ara kurushi nim kan fa sa kenya nya na Allah bugai ara kurushi mama kurushi me an ken tanke le billan ta tampini nan karan Allah ga ti tokki Ibrahim nya ga Ibrahim arna qrasiran kino ta ken ni Ismaila haike kebe ga yan kai Ismaila kan moto ngondi ta kebe ga yan kai Ishaq kan moto ngondi ta wa Yaqub kebe ga yan kai Yaqub kan moto ngondi ta haru ga mato wale asbati so ngena ke asbati wono te asbati kene yakubare mukutta milo hillo nyai to wano nyora sikkan lokeri ite sikkan ngakeri wani yakuba re mukutta milo hilla gamanya yusufu wa tamukero bare so ngena kunga na binyi magudu mosi to wano domena ba kunga ranya na le asbati ga kamo kitabe ga yakani kamo aro kunki sakeri gara kebe dabar yusufwa ari gara garo beru kudu iki sakeri ari gara ko beru nya sarana na ki sakeri wonde kenan gaba kun annabi nyim ma ko bare ngaire na don ko sa hante ngani kebe ari asbati wal asbati ko annabi nyim mu beru haiga ko ne ibrahima ismaila ishaqa yaquba bonjo mu be ga bugu kuri ga nya annabi nyim mu bonjo mu be ga bugu kuri iga ganya annabi nyimmu Allah gara kitabe be yan kan dukun ka kamon to woni tai maka wara ya uba be mukutta milo hillo ba ne kam shikka na ire bonjo mu be ga bugu ko annabi nyimmu di ho be nu ganya annabi nyimmu ngidi kitabe be nu ga yan kai kamon to woni tai wa ma utiya Musa wa Isa ibara tanje aya mu puti mu gonchanje Onya kama oma unjila le na oma unjila la Ibrahima oma unjila la Ismaila waisha ho Yaquba aya mputi mugolli sanche oma utiya Musa wa Isa amato oma unjila ala Musa wa Isa oma utiya Musa wa Isa alo kebiga kini Musa wa Isa oma utiya kiri kun kallende mane kuro kitabe kebiga kina na uto alo kama kunu tanon kini kunga kitabe biga de ken tunara de kwa hokini te Musa hokini te ke sunara de esiga gumake yanka gumake ni Musa ka bako ngama yanka kenya na mawunjila ni to ma wuti ya Musa kitabe ke biga kini Musa yi otto woni tado Allah gara kaba ko shukini Musa yi gumake wa kendi kaba ko goro shiki ni gumake ara Firauna ri jaman korto ndanu ewa adi i gumanu ari ka chuntori kenna kaba ko yoy ara hangen champatai hangen bore hangen bore angan tanna duna su imben rake hangen ina hangen ke bina koro aramai nyana ke batete batete angan na duna hangen tu ora hangen ke iramai ke hanke gorono ke hange gorono na ure ka wanda kota ke kuma bana ne nda samba hangen bore akuti kute su da saume kama ko gidi gore ken cigira bana ure nkawa gumanda ke dabar ke kama ko bi kuma ke kuma kama ko shikandi Musa mama bari siram konga ni tihi gunnandi dakonga digi ya jimpinga ni kita Musa ra ke gumanya gara gine champa lagota biro bibo mu jinya gota biro hillo bari siram gon qabla tamru la qabla su duramini lambenga kenye ke gumadi zuwane kenya sabura Allah ga to ma huuti ya Musa ho ga kinin Musa ya taureta kero kama ko su ga kinai wonto mu ni taso tufani nyino dafadi nyino alqumala nyino kusini kabako damma nyina kusini kabako alli dikini Musa otto ko dikke suwa akite nyino agana kite ke do ke kan nene na gwa do kunan tin kaso nyana na ni sahihe otto ko dikke suwa otto ko dikke suwa wa Isa kebe ga kini Isa ga injila otto ko ditay ewa anyi doren ta kana ko kampinte agana futa nanya kampinta sobe ngana kampi otto ko ditay ani akmaha kebelo ya woga masare anya jara no to monita anyi sahi tenjara na anyi hore mulini angana kebe ga kompenda watu angana kebe mugulu kumbane kana watu kebe ga kini isa to monita soa تاوريتا نوكو كابكونو بينو غنياما وتو وني تاسوا والنبيون من ربهم ارو النبي نيمو كوتو نانغريكام الله هو غكنا النبي نيم مشو كتابي بيغا يانكانكا موتو موني تاي كابكو سوغا كينانا نانغرانكام الله وتو وني تاسوا لا نفرق بين احد منهم annabi nyimmu ko nan tongon mi tet tongon di gendi on tan nabi nyimme bakkan nabi nyimme ro tongon di taswa tongon di ndo tan nabi nyimme bakkan nabi nyimme di o tongon di taswa qasari anu wa nabi nyimme bakkan nabi nyimme di faris sallallahu alaihi wasallam akai chariyanya lina sharia tubu asari yanga ma nabi nyimme be sharia mburu ora ga golle ni tai o golle ni tai me asari yanga ran chariya be buru on tan chariya ko o ga bakka me di re wanda chara mu dona farin chara ndu waina ya sharia da subu kallim na ganka ko ke ndonda ba bakamiri wato mone ta baswa me sharia nun ke ndo waka bakamiri ko be sharia ndo o sharia ngana nya bani wona da bari ko be sharia ndo sharia ngama nya bani wona galle ke da bani kallu burbu waka bakamiri rena wana hanu lahu muslimuna e wa oku o wadu gaya na Allah daga ke lahu sagire katti Allah o wadu gaya na Allah da Allah garo nyamari ke bo wanyana garo ka ba ke bo watu ko wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin o man yabtaghi ghayra al-islam dinan Allah ti serebe gana silama gun dinan tananya mu tanga kenya na dina na Allah batuta pur Allah nan tubai la khara falan yuqbala minhu Allah nan tar gananda wago Allah ga taya tana gari afa hukumul jahiliyyati yabghuna waman ahsanu min Allah hukuma liqaumi yuqinuna jahirin kitu Allah ta kunna kunya murno ta ga kunya na kitu munyendi ko kite nan faso Allah kite sere su kite ta san Allah kite na dan kana mu yamunda aw serema ke dina tanamuru munyankam tanganya na dina serema Allah ki ten tanamuru munyankam tanganya na kite har luwa no be no gol qawaninu no wadiya kafira gun wani goma hankan na islamin mun qawa jahadu nyanya na ke qawaninu qata bakaire un Allah gallen jabatin kenya wajabitin no kam mashi gan wani luwa no kun qawi qata bakaire un Allah gallen jabatin Allah dinan tanan serebe gana kenya muru tanna kenya na dina ina Allah batuta Allah tar gana e wa Allah ki tetta nan kana kudu ne an gana tanna kenya na muru no dura tanna ken chabati di dunare na nya kite Allah hajunta Allah hajunta ha falan yughbala min wa huwa fil akhirati min al khasirin serebe gana silam ma on dina tanna an gana kenya muru na ya dina mu yanka man Allah batuta Allah tar gana da e billa garana ka papir di do ter jom kora ke yahudi anu ga dutam pinde sui awago Allah ga ti aya tanadi ati suru ku beru ga kafira mu iwina burun na kana purna suruncha ga nibakka ke dina fa sayun figunaha summa takunu alaihim hasarat summa tuqlabu Allah ti suru beru ga kafira mu iwina burun na fukana puruna suroncha ga ni bakka ke dina Allah ti wanna fukana de iwa predi ni wa kosene ga sagen ke Allah isu kappa me jahannama no yahudi anunga ho ho iduna ni rei watta pe gore ina daga dulle munyi gundu nukunu ma ina du wara qataru nukunu ma ina du wara masuwa nukunu ma iwa du wala fitina nukunu ma didan ke gare sabati ndenga ke tampi gore kena buru finansha kore ihairo kunnu kore buru sunu ke hankatay mulle ngati nya gani ke mulle ke se waroni ya gendi no tampi mpai me lagra i perdi na i wat tampi ni duna hate na tampi ni hakru ma tampi ni yago ma tampi ni na gure nga finansha ni me batte i wat tampi ni duna ni lagra gari perdi nya ni da perdi an kora ke yahuda ro nasara homo gatina dina tanamuru ke munyanga yaren kamatanga nyana dina anta bina duna da ngapirin ni lahara in location ka pa memma anta bidun ngapirin ni lahara ah kayfa yamillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul بالبينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما الله شركنا كمبو الله شركنا كمبو كفروا بان ايمانهم مسروا بينوا بكافر ويلم نكاهم فاري كو آية نبهر نشهي سروا بينوا بارو دينا دينا مبو الله رتغل شكوى مرتين تون نلو دينا دينا مبو رتغل تن شكوى يري إيمة وسورة النساء مرتين تون نلو دينا دينا مبو الله رتغل شكوى هانا نحاكي الله نسروا كندنا كمبو سروا بينوا بكافر ويلم نكاهم فاري إيرو دينا دينا نشلامي نا أهل لئي كافره وشهدوا أن الرسول حق إمشي تاين ناندي فارين فارين ناغوني تغوني يرو سلام أغوني شهد تاين ناندي فارين فارين ناغوني تغوني وجاهم البينات دليل بانغانتون قريا خوجة بانغانتون ليا والله لا يهدي القوم الظالمين اللان دا سرانتون يموندانا كندنا kene akube nugaro dina ni ikhwani sirebe ganaro dina ndaga bungu aro kufur le asiliya sirebe gi kafira un kam magelle le sire iganta bana kebe garo dira nambu ambonota kafira kam bana kebe galle kam ammaru islam wundi me abadare o wantu ka wanke tabati nan dina kam ngana tangalle bungu ngana tanga sagalle kinnoi kasire su garo dina ndanga buwa sagalle mbinta kan kin kalle ro nan kalliya fariti man badala dinu faqtulu sere sugari dinan farago gara kare hadise ta bukhari sere sugani garo silam ma wonda kana murti na bo silam ma wonon an kin kalliya haranga na tisasa kanin to gon kahira gon kan ma na yon ki jon kon kin na gai ulta kadu gane an kin kalla mesire be gamaro asla o wa kin tabati ni dinan kan ma na sagal den gino kan kin kin ta sabati onan karinya basiga anyam bonon ta dinan ta kebe gamaro basiga an kin lo ando gundunu tutu ambugo hinju sera kibare shugo mo asutu oga manken karamo buno dini nyanya islam ba unta dumna kama nan to no o garu dina ni nan murti nan bu aga masha ga rono sunnan tun korona kariya man badala dino man badala dinahu fabtulu sire be gani dina para unta kada kari aha wallahu la yahdi alqawm azzalimina allan da suranto nyungdana kadana aha أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك الله تكوك منهم في ذلك سلوب لغر الدين أن إمسي لتفارين فارين نوم إلى دون دل بانغان تليس أجي بكا كوك منهم في ذلك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله kuttu adenga nikebe alla langandengi kama alla nemalla tonteni alla qatani buwani nemandi wal malaikati malika nungilangana wan nasi ajmaina sirintu ilangana ha qalidina fiha la yuqaffafu anhum al azab wa la hum yunzarun qalidina fiha iganaro kembirenga qalidina fiha iwa dume na langa neke nukundi maana langa neke wanyana sababu wa na jahannaba yanga katankinya iganaro jahannaba kini wa dume na di la yukafafu anuhum la ajabu yanga katantani nungu ni kama walahumu yunjaruna inta yanga katan kutu nubaki ya haru kwenye katintuma dukunde ntani ireta yu wala jahannaba dukunde ntani wala yunjaruna kini kinya yanga katantani nungu ni kama iganari jahannaba kwa dukunde ntani إنه والله جهنم أما رأينا وشيغ الذين كفروا إلى جهنم الزمرة حتى إذا جاؤوها ها فتحت أبوابها جهنم لنكم نار جهنم يتلقي يومون أخر الله دون لدن ما أغري أري جنة نكم وشيغ الذين اتقوا ها اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها wawu loyerema wafutata abu wawu ha wawu kime garuru mana nyanani mana igari wafutata abu wawu ha awango ingoli na igo njino ima lake mwenye hilo ili warake ngole nyanandu kutekenga dute pira mira lake mwenye la kangoli na njino hadise ndakile tarjana nungko kitu njuga na kutibaka kiyama mbira nga iganaga warati kada garu arjanna tintinga igo wanu ngana aga ganari yere nga Allah wati na kada shigindire arjanna dun kenchu iwaga shigindine no ngani konna gudo besun konna gudo hibil miso be ganya ga maga dunadi kiti gore nyame nan dugutere me Allah wati na gana kunka tabuntu ga mira gana kunka saga me kuro aga ganai rono janna ba dimina maga to dimina sere dimina maga to sere di aga nai rono arjanna sere dimina maga to sere di aga nyana aghiru nyari janna kita ala sururi mutakhabirin aga nayi runar janna ga sondo munyan kina pew dunan konna ko kebe ganya aga na ga kuntam bi misun kun konna ko miso kan futtu ko na media ken tintinga bay ko aga warin ar janna lakkan tamu nyaga da dirce kenya nya hilo kuntam bi miso ga na kun kattu ba bakka mini bire kebe ga ga sunaru ar janna konna kun ta sere su bin na ha shira kun ta sere su sere na ga besun kan na kun ta sere su sere na wawo ke manan ni kenya no kenya ni Allah ga ti jahannaba dun konda yere wala hum yunjaruna ga ni jahannaba ta yi rodina intihari tirin kana in Allah ka mun yinda ni wi rodina ha illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim ngati sir muruti don tagandi shikoi bani pai illa allazina tamu min ba'di zalika aganta surobe nuga tubi murti yampale anke nyiga ro silama gun dina da murta bugu me ahallan chagen ni mishi an tubi an lo silamin dina ni waslahu iga nyiga ra kebe buno ni murti en gon dira surondi masalan ga nyiga murti na bu silamin dina ni an daga katta suroy gon na silamin on to gon bono dira na to kuri gon silamin ma kun turondi an nan daga nan tinke nyiga ra ka garanya nda garin ci silama gon silama gun ni cirenya ni jikku sirenya nga ni gara tebe kona gara tuma waslahu aga ta kube nu ga tubi igara kebe bonondi gadi imutie ke nu gondi da surondi fa inna allaha ghafur kuli li gana sabati ma keta allah ni komen cuturi da ne juru gonda wayam bana allah ni hinna nani me tubu ke sarti nu karagi wani fiqhi nu ma sarti nu shikya ko kola ga dari kamanu ma shikko ko nu ga karagi wani basai kunda shikwa ko ira hillo wara sondon kala she makken ko tubu na nyi wakati fiqhi nu kuma ken ko tubu ni asara ti karago kunnan timme ima bahilo ka ini gara kebe bono ina suru ni sarti ana ni kenga sondon kala she angana ni tubi na ananya nan chondo men kala she nan tubi ti allah kepti maga tubi nan tin kanu shere maga tubi puru yinti ga maga tubi ai gono tubu kesu wa tubu ndi koi anna kanu sere go nken tabbatara nchire munda tanke aga maku wala di nken tanke manna tubi ro kenga nankanai kama nyati allai allah hajunta kentu wa na tubu nkanya galiti dunan na hando dunan tama yenga banna kore iwa na nosye kumu kore iwa chike mwone gari jakankiri sere so anchiru nade anganta sandi nantakina anganta na misire nantakina walla kenta mutu golle koy kundumare antubi puru ana kat na mutu golle kay kenya Allah da gen ken manya Allah da de ha walla na do ya gare koy kike ya gare sere bi gare ken mundu ke ha banta ke kin nan ken ngaku ndu de e anta garo kenya ta tubi ba antubi puru na ya gare kya kita ma tubi ti Allah am tubu tar ene wala fo tubu ken kalashi Allah da maganya ti to mure maganya ti qabanta koy maganya ti dunan na ha mure anna tubu kalashi de Allah da bani hillani annan mishi da dare gume da kire ni wannan ramu da ma fata junubu be ga dangan ma kan mishi ne me an ken dan tubi ba kan junubu ne amma ni mishi hari san do kebe ga da junubu ke ranjo ya garebe ga isanga nan do ke nan nan hari sa kitu ga kinne me ga waso ne no kube ga ga saga ga wada an ken ni mishi ken ni gabe an yi me wannan da kan junubu ke masala ga so ne ayo ni mishi hadiya junubu kebe ga danga maga nimi sani hindo shikani annan panka kama wale azamu Allah ya uda ilai hanga kama nanti kenta ka sage ne kata ke junubu hari kempa le seta ne gara mtu wangana sage kata Allah nta lagana tanga na tubi gara Allah ntubu lagana meyanke mkoni panka kama nanti nta sage ne kata kia ni shikani ma nagatandi al-ikhilao an-nidhambi bogoji baka junubu kedi angenti astaghfirullah wa atubu ilayh magajende nke tubi bakali astaghfirullah wa atubu arna yafumaga anjagete karasa yi wagana mani kono karasa dubare niti itara kianya angen tubi gami buku junubu kedia pew boti bakali ya anna wara lew teni mani mani nagatandi bo ali ghilaw mina jambi awanu gondi aganani haqqi gani junubu ke agara Allah wajibi atukono anga tubi kusa wajibi kenya agaranya anga nya harami anya nanga tantuga warapew kenan do Allah na bay bo gella gananya harama dem pakke ya tani seria na gure nyanke ma anda kenya faye anda guda andi mi san tantubi agaranya akka manga da tun nan tandi na gure ke kuda ambara tugona ube anna kari tambung ambara tugona kama nga sheda anga tubi daga kallenca daga kallenca na yo anta bo be anga nyiga taringa nyanya nyiga na kari kan wallan cagin balle anna kadde mutan na ti ah to wannan daga nan yin nagure ga nan kin da wuto an tashi da an kin tubi an tin ana to da katik karsai sasan nan ti karsa an nagure nya gigan kin gara hayan tashi da kubare ta na warbi na tanti ga nan ti eh aw kai shine no gonde ngadan kalle su ga bono kitanya da wuto an nan kanu kai mama ai bono kenya nan ga bale tuwanu nti puru ke gari maga daga katte ke tatanga ke kono anke na hera nya Allah garuna na buri ke mo har ganta sheda galla abban kin kontun ni muruga maga daga kali shike ka ha kontuma a boti ga maga letra ke akal shike ro letra de anna sa ke giri karasa katta karasa nya holi maga to koy mesa daga wara boti ni ana wuto na ka he kali shina ara kali shike ni mugo de har ga ma buwa sheran bare ube anyago kuye ime kuye ganda kamannaga autan na nyago kuye go karasan da kekina anan yanke nganne na hakube ganga Allah na gurendita anke ngabari ni agananya kamanta birene ube anta no kuntu age anta le munga no anna kinya agane kumpo honta no ngani asara ga Allah kaman no kuntu awana gure kekinya dinai agane maganci hendo yai antubi baka kenya di maganje hende ke aga buga sheda ai meda tun nan tandi maganje daga katta yanati karsan kenya garan maganje ga sasan tubi yambi ma ana ya pamwa tuwaro ta haraga na tin tayan fanan maganga mi tuwa kan shi bannan na kina sheda da ha basa nan na buran buwali re tuna na kina fasanan gulu su daga nan da bara duna na gure ke kenan fasan gulu nan daga da bara atuwa anyan pamma ba kaganan ya gaman bugun maganci inda kai shaidan maka daga katta ida nan tikar sanya ni ga ni garan maganci he ken karin ta dubare ta nan ta to ganda garin ke fitina bewa bakkar wanta to gaman bugun maganci inda ke ran maka daga katta ida an kai ga tubi ta an ga nya maganci ne dinga rawo bai na to gonguno di an ga na ta bunon na to wati gana ko shire awa ho bure nyonto an na to wati gana an ga nya karan no kubena abuno di no kubena to wati gana kenga kenjuru munyam magan chende ngana kuma bua sira anyana kuwa keni hakka ngana keni manime karago tumundi tumu na nyi wakati ya wakati ki ai bono ammu kenye sukamma wakati igwano ngane kenga besu kare kare wa laysati tawbatu lil ladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al maut qala inni tubtu li ana natubu nyagaru ando kallenga be birekebe kallelan korende tanki na tubile ay Allah dan tubulaga inna Allah yaqbal tawbata ahlikum ma lam yughar khair fare dakenya Allah waga du bana be tubulaga nani yonki ngama shi han korenda du bakke ngami kallen kagara na birekebe an yonki do bakke ngani tanga be tubile maka tubu marana ke ngati dugule Allah taraga ke gani tuburage wakati be kewa bana su gare gare ne anyi ma gare gare hine kaga kamma jaga kewa koinoi serenga Allah kote do junubu ni tubu hane maga dugu ni kona kalleri wati tubu ya karama kallenga na ranga na tanga tubu na taraga na keni wakati bega ranke ni megara rabbe su kama wakati wano kenno su kama yoma yati badu ayati rabbika la yanfa'u imanu lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanihi ghaira kenni kenga na bu kun kenna kenna be su kama kenga na bu kun kenna ni tubu la kentere kota be Allah ta kuma cuyi go warne Allah dan kenta kuma ci gana ra kota serebe gana tubi Allah mun ganka gun targane serebe gai min mu'minin nya nya kan ma goldi sire nya nan ta ma goldi sire nya nan Allah targa ke ngana bu kun kan ne wala tubun chatin ku karge ya ku karge ya ne wala ku annan tubi katta ku karge garne ku karge gana ku sarcin ku karge gana tumme kebere anga tubi anga da kebe bunon da shironi Allah ya banan mu Allah ni suturin dana nya Allah ni yamban Allah ni hinna nya ah keni hana sirebe ga murti ahla tubi Allah tubu daga ewa ken kamanka murti ken no gonda ga nyigara goldi bure sunya aga murti ken no gonda ga nyigara goldi bure sunya aro katta ga murti ni islama gonda ga hosire sunya aga murti nan buga ga nasha ge rono aslama go ke katta ga bakka islama go ke gella ta hanagara hosire sunya sun tabbo Allah wa hosire to tokki mo gonda ntabono agollo sun tabono ko hanu kun tabono iswa sage nay ha innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran la tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun kene kalite hillandi ga murtanun kalite hillandi nya hake innal ladina kafaru ba'da imanihim surobe nuga kafira go ilim na gan ka gum palle summa zadu kufura sage idi kafira gum jidida makallengi nyina kama ikra kama lan tuqbala tawbatuhum allan takuka manun tubul daga makallenga riniya anga to hanake kentu o mat tubun charatinga kallen nam magaran hanake kuntu winani kallen mariya meke hillande ken kafira wali mna ganka won palle atori kafira o kedi da na jidi da na hada mar men to do men kafira won di daga na an kafira won jidi da man ta jidi golli bure jidi da lan puten jidi da idi kafira won jidi da ngani makalle ngari ne wakati kebe ido yonkin bakke ga me wakati kebe ti wattu be ne Allah ti kun ka manunya da lan tuqbala tawbatuhum Allah ta kutu bula wa ulaika hum dalluna ko ni sangudo kuni kalte hillan dunyan ke amurti abugo dina dire ari kafira won jiri daga na makalle ngara ke na wati ba ro kalle ngam ya tiya tubi ni Allah ta tubu laga Allah ta ku tubu laga na kuni san kunto ni ke ni kalte hillan dun ah innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadin milul ardi dhahaban wa la yuftada bi أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ قالت الشكاني إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ سُرُوبِي نُقَرُوا سِلَامَا هُنْ أَهَلِّ إِمُرْتِي بُقُوا إِكَرِي كَافِرَ هُنْ كَمَا فلا أَمَتُمْ نَغَنْدُوا بُنْكَكَ أَكَنْكَ تُوبِي غَامَا تُوبُوا نِيُوْ غَتِيَي kallenga rakenga na gatia tubi ni kunya ni ndaga ndugu anko kui me ke hela garu kungu kuma tubi me kallendi ni adi ni murti na budina ni tori kafira ko kyari makallengi ni nadi ikara kafiru ni tubu mpinta kun kubare ndo kun kallendi mani la gara kuna maga washi ko amuruti yake ni Allah iga kishi yang pata imbo de tubu nta kun kubare wani kun karin kafira wule kani kalte shikadi wa matu wa hum kufar ikara ikafiru manu falan yuqbala min ahadihum milu al-ardi dhahaba wa la yuftada bihi wa qul lenga nikbe yomal qiyamah ko te gana jahannama ngari gana jahannama ngari ya gande Allah tanga na munye ke haga kangenye na kinya puru ina kinin ke Allah puru ni du maga wasata in kisha ko ta yanga kata nganta haga munye ke yanga na haga kangi ngana kinya dai wa la yuftada bi hari gali du maga wasata ya intara gane kellawri mani mana awre nyani munyeke hakkan kange gana kiniya nanti na kini Allah ya kunduma maga wasa mpi me kone wana kini Allah ya tala Allah na hinu antara kini igana kona kaha ya nantou kama Allah o kira ga ono du maga wasa ta ya gana antara kini hari igana koti du maga wasa nya inda kini Allah ya kunduma wa antara kana indi harako Allah ti maga wasa ya kaya antara kana lau ke mana nike ila kina Allah ya kunduma kuyo yo Allah antara kana ila kona kaya nantoka ma Allah munyempa kanka ngempa yi wada kina ngapuru anu mga wasabaka jana wa imbeke Allah antara ulaika lahum adhabun alim ko kamanu yangangata na kuara yangangata kebe mima mana wa ma lahum min nasirina de mandana ti ari anas ibn malik hadisin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lirajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah dagara ko tay watini igo dangani jahannaba dun kenyani arita law kana laka ma ala al-ard min shay akunta muftariya bihi inati jahannaba dun kay igo dangani ya law o khibari ho ho ga munyaki hakkan kan ngai sasau e shiga gana maganga dum ma wasana tay ba qal farinti fa yaqulu an-nam jahannaba dun kay kenati munyaki hakkan kan ngai ngai ma sasana kin Allah nan kashi jahannaba فيقول الله ألا نتي قد أردت منك أهون من ذلك ألا نتي كنا هم ندم غو وبيقال نوكي قد أخرجت عليك في جهر أبيك آدم ألا أن تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك ألا نتي كنا هم رم وهم وبيقال نوكم براي أن جام فابا آدم هلا قتني كنا الله يلو متا أنك متن نمغ هلا نك هم كلا نهلا نك ari anashi magari nan talla fareti yuta birajul min ahli janna ido yugo yugo warne ar janna dun kenyani fayaqul fayuqalu lahu inatara ya ibnu adam adam rin meke kayfa wajadta manzilaka e ankenda ankanyi kambo anar jannan kanda nyi kambo fayaqulu ayy rabbi anatin kama allah khairu manazi khairu manzili keda gi kasire ngirin kanyi kasire fayuqalu inata dangan salli wa tamanna nyaga alla nyaga kebe gallinga danna nata fayaqulu ma ashalu wala atamanna arjanna dunke kenati genta alla nyaga na hoho genta hoho nata na alla magasasa illa anta ruddani ila dunya aganta alla nincha gandi katta dunai fa uqtala fi sabilillahi asara mirara nangaja nankara alla killani ta tamuta tamuta tamura ngega homu ndalla nincha gani katta dunai na jahalu nyalla kileli ninkari na jahalu nyalla kileli ninkari na jahalu nyalla ninkari purungara fusa unta ube ngari jahalu nyangana mbara jeli ngena kenya munda lima yara min fadli sahara purungara ewasiru purungu mbara jebe ngari wayuta birajul mina ahli nar ilo yugo ganari jahana badum kenya fayugalu lahinata ara ya ibuna adama adamare mekaifa wajarita manzilaka andang kanyikamu an jahannaban kan da ni kam fa yaqulu anati ya rab din kam allah sarra manjili kabre fa yuqalu la inata dan an ataftari minni bi tilail ard jahaba allah na tara ya law munyeke hakkan kan ngin anat kinanawo anga akinne ngan nan ma wasawa fa yaqulu ay rabbina manatin kam allah yabo fa yaqulu allah nati kajamta anda garibo وغري سارتك أخل من ذلك وأيسر أن كلا أنت هوي هو بقال لغاك أنياك فلم تفعل أما كنيا فيرد إلى النار ناسا لنكات جهنم بيبه آية من مهمون حديث كيرو مانا غري كويتا مغواشي هو نهوكيني الله إلا غرا ننكسي مبنى أنتر كني نهوكيني الله قرآن مغواشي الله حدود كيا نكالتي هلان نغا مرتانون أكين كريق الله كما tubin pintano hobe ga ken ka gatini ni du entrebet kebe munyem pakka kan ne gana yima inu du ma wasata ban targe ah la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim lan tanalu albirra shirillanta hushire hushire potti mantalo khairi potti mante birra ni khairi nyai wanu tire gal birra do taqwa allah kan nim bane gana koni khairi ladi allah gran nyamar khairi no ganni nya gran ka wani burwan na to birra ka bane gana koni allah kan ne ngaruna di awri ani khairi ke manan ne kan allah gran nyamar ku ganna nya agran ka bakwan ni to no ka ihilli gana ka hume aya ndiga وتعاونوا على البر والتقوى يغنك هم يرنا كتابو هو ما نوكو بر غنانا وتعاونوا على البر حرام ديما خير نيام خير غولو نياندي وتقوى ارو هي حرام تون توكاي يغنك هم كتاباني سو ما نوكو بر غنانا نا خير ندبر تقوى غنانا نكوتاي توكو kai bana be suganari no ko bane ngarno bane ni kai li sugana be ni no ko birru nyana khairi khairi ngollu nyange takwa nyana haram tahilun tokko lan tanaru li birra serel lan ta khairi potti man ten kita abada allan ta hosirin tin man ten kita agaran ta ken kita abada hatta tum fi ummi ma tuhibuna magai mega na gruku be munda kana kunyana fakale anna burende anga kebe munda kenya na faka kem palalla ta kinya khairin potin mantin abada wa ma tunfiqu min shay huwa ga aga kafar aga ho na faka na aho shire ara ho bure na bure mpo sire nda ho bure na bure mbu chinne nda aho loge aho gabe nda aho bu chinne aga ho ho na ga hana Allah wasutu fa inna Allah bi alim Allah wasutu awagatu gona suwade me Allah ti khairi ke aho timmantin lanta kite kiyaga kem ba dangara na gure sunna faka Allah da Allah wan tuwana ya wata kanga na taqiri timman tan do hosiri timman tan kone kellan takki tede anyi mega na gure be munda anda kenya buwade kenya ni ke aya gaga yanka oti manjal le ni yugru la qarra hasana kenga yanka abu dahdahi kendi na gunten kuyi kamattu mi tamartine wata ke aya gaga yanka abu tele hata kan cikitike lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna abu tale hata rikatta allah farin sallallahu alaihi wasallam kenda yi abu tale hata madinan kenya ne la ansar nyani aya na gure nan pun madinan pun juwa na gun tenya maga iwati na dangan bayru hai na gun take to nyani bayru hai na gun take don ko tenya ni farin misidana haro farin misidana kenta allah ara kan mun tenya na farin misidana don ko tenya bayru farin yimme ni ron nagun take suwen chaguda ado kera titiri kini nagun take farin yimme ran ya tawo nagun take no gonda ai tun jira un tenga na ganda ka hena awa ai tire mulli ngana ai tire munyu go kambu no awa jindi ngana galle ken ona jindi ngana bindi farin yimme ni ratu man nagun take bai o hay ke abu tele hatan nagun take jindi ngana di anasi tibire mbeke aya ga yanka abu tala tarikata allah farin sallallahu alaihi wasallam atike aya haiga yanka nan turan ta qairin potin manten ke tar hosirin tin manten moga kebe mundo kana na fuka nge ganna guru churin den ke kebe gan lingina nan kota su kennin na gunte kai bayru hal aya lingina dinin na gurin tuwa bare sallallahu alaihi wasallam tawa nge da ngari na gunte ke da kinan ke aya kurunan gollite ke aya na gunte ke hai Allah ga ran garin din nukube Allah ga tan narun nukube arun Faren ka sallallahu alaihi wasallam kanan katel mutin nan angana biro no tammi kino kudu bana mete ari mama tagande jamanga ari mama shiren ne anan kame do tanji ga litan ru hilo na tampil len tan ke nyi men o shiren nyai be kem balle kemi kinga ito shiren ga jaman tan ngali ada daga na kafarin bitike na sallallahu alaihi wasallam farin tinga rakebe ngari kem bale farin yimme nyira roga dekeri awan min nari awai tire mu atu mana ran tinga yimme awutu ta bane ai aw ati abote la hataran kiga rakebe ngari am pa wattu mu nere mu benu gara do marin tinto be gano shega ntira una galle ke ta kandiya ngena kenya ngari ganni ko ke jikunyi ma idan ngana nyamme jange ngana na tanga suru ne ya renga chumpu ko ngana ta suru ne wati nyam pam ku yeni katanga kinni ke ankara sawan kokuna na gurgunun kan uti mani lenki ni koppa ni bugi sumpunga kuran kempa yun na suran ke garna ga wuji ne wuji ne bekin nan aga wuji ruhi li li bekin nan ta na koppa na bugi sumpunga Allah tanya na kamme anke la ke su tuba nti har yero anke dan na ga hanke ne Allah tanya na kamme ga ta kebe suwa ina ke akun aran tanya na kamme nya kamme nan ken kamma ko da son ke na kanuni aran tanya na kamme sumpun kamma anya kamme anke kamma ganin ko mai kun dure e ku anga tanga suru ne daga ranga ranga ga ibo nan dal tasuru ne daga wati ni gongan no kun ata anga ma aha ake ha yuju ube katanga nyani kira nyakira katanga nyani kira nyakira na farin tin kira ngari an fa batu ne re mu ona galle ke ta kan yayi ne agutele hata ga gadi aku kotte no kusu amanya agutele hata ga manya hashi na gurugume yugo bana ke gadi aga na hon mutuna kina nga tankara sabata gutu anka nyana koyin ke jaraginta ngangara kina ngane adi galle ngara ti woyna andi karasa ko yike fare pegra agutel hatta hajra marin tindonya kuwaide atara marin tindo kui ampa wotu ner agamanya hashidia ati fare atakandia agenda kina allah yu atatakandia allah gadan ngar din nuko kebe tan arono fare ti bahi bahi jaka malu rabihu jaka malu rabihu wa ghari samaitun وانا ارى ان تجعلها في الاقربين اتاسدي اسدي كنا غرني نا غرتونو ماي كنا غرني نا غرتونو ماي كينغرا كيمي غاري نا رام مارين تيتو فقال ابو تله هذا افضل يا رسول الله فقسمها ابو تله هذا في اقاربه وبني امه ابو تله تفار انيا الله غتن كيبي الله غتن غرني مو انيا ارونو فارين مي غما نا غركتاني ابو تله هذا يمر تغني مارين تيتو دي هابتو نير مننا ay mera galle ke tagani maren tin tondo menaga aro ha batu nende moko gane hasira ko mo nda gudu ma na kini allah ka ga nak kini ke karasa ko wanya na bannanga aga wala gahi ne awalla gahi an kita an ku yake baka wayno ko hay illa ma rahim rabbi sagen pa be ha babane ha bom pilli na burenga ke ma anta mun da ya ke la gahi to killesu hari surubenu duna surubenu gan kunna gana bugisera maka kila de hari min jamu be gan magan lenki ga suruna da maka kan na gin tinkur wora de angana ko ha dan bono dira wasa kenta ho suru ngan tamun dan na gair kita mun dai gana kudu puru ko ta ya wi gonan kita injoy arna qrashin kinwa eh iwani ke qur'an wa kam na gara wata nun kam ho lulu to ko ta suke hijibe nai hajiri so ndagri sande na ngana ta wa kana ke qur'an kana na awa wuruna teri na watari kon no woni gwani ka golden tanu anta mun dia ginnan lagay har wonne gandin ko nyi o gandin ko yi gununyi qari hena ya garunya ina to ko mo ku yi gunya ya gunu moran to ko naga gana krasangari akore gama ille gore gama ginan jogi gara kinda re ya himu ya garunga na kon nante krasanu lenke honti magare uro inji ku yenya na kiyeni re uro ina bodon baga ina daga wara kurkur da kan da kusere bidarti dannin kun da kanya meda lengo kun ta hunuwa ta illunya me ana ta wana munya da bona soita e a gilliu amma warin ke a nu kuwa kayir ga gilli an ken tanken biji be na qur'ana an ken afare en parisun karna tanken magawruna terunu di an tondo min nan ka wanta giri an ta hine aga hunni ke جين الابدين علي بن حسين علي بن حسين جين الابدين فارن ايوا انكش مري حسين كل منن اغوانا قول لني مانيا ورو منار واكني نا برغمنيا ورو منار وجا يغارين دورو يغارين دورو بيغاني دبن دون يغارين دورو يغارين دورو بينو غانو ورني اي مانا بودون باكا جا ايا ناسو سرمين deben a kenya garin duro su utana ganta sire su konton de su ganyu nanga birine ke modi sire su tina ha muran igwani ratu kam mo nanta kenya nya aga fati ga yankina halle ke re gara iramin boy da bodon batte nya nyino uron daga boto loni sageli jeni le abidina iga yankini ira boto batte nya ni sageke aga likke mo aga fati tanyire ya garin mi yankite no naga hanga manke kuma kuntura tujaga ukunyi birene karasai honna ti tanyire ujine ya garin duro kontonte aga fati ani kunna ha naga ha bega nyira ga konto ga ntagari ni gara tujaga ya suron dangi lo wane haramare ma unni kiyai sondon kawa unni kiyai qur'ana gara imma nan ni kiyai sai banu ni qur'ana gara na kumra gwandi na rakebe inanya na lam tanalu birra ke gara na qur'ana ni gara ko mo ga honu runa terne telefono hoyi meshe wa kum aghi lawa anke ngani aghi nga lawa nga hambin ko nara she nga ke nara nga nga hambin ko nara hara gara yitta ko nya ga shehna mo shiri diga menga kanne nga kamu nga ti ko nga pinya nga ta diga mu nga yang kana she ku ko nga sanse o anga mam mo to keta haidu wala tara mo ke ya tirita tirita ko sana ku ti akku tun tanya haike nga ha an ta gajjabu ngalli khwa sheen khawada yuro yen khawada ngani ku qur'an nga yanu gawa kare kene abu tali hata galenga umar ibn khattab ga komo ya gare go nya ke ma kya ya ga yang ka kenya nya ga linga da dina dina gure to rasala abdullah ibn umar ke ni kana ida ajabahu shay min malihi tasaddaqa bi ke aya sabura abdullah ibn umar ga na gure su ga ira kitenda ga linga da tasada makinga fatini ana gure su ga linga da ta na wa kusana sadabi ke aya sabura التي لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما اوكو غلنيا مانيا فارين غرا حديث كبي كو كوتا غرا شي بانون تنداتي يا لا اكوندي كونا غورن لينغاندا دينانتا انكنتا لمونا غورنا اي تي فارين دانغاني صلى الله عليه وسلم تو هو كو كودي ران ني منا غورن امباسا لينغاندا دين انكنتا لمونا غورنا فارين تي اتا غنا غورن نغا كبي ولا غا كاني لا خرا aga kenta le monna guruna ga hikebe marana ya la shiro o ga ina kebe marasa sa kenyan ta di moda allahu akbar umar ibn khattab ni kebe ga nakka ba koina burana sada o ko galle ni kana kebe ga no ka ba gona guruna ga di moda kesi nyamu di ni batran kesi ga hike dare kesi no kube no ga kube mwa nta to ti mbenta bino antakare ne kofruk foru okuna grobe kana limoda ngani abdullah ibn umar qalle be ga hobe ndakka ba kona sadaqi okuna grobe ndan limoda kofru foru nyamunde ni oda ro kinyeri duwani ona so ande na qurana kharana mbi jibe na qurana ah qurana qurana kharam gonchiru na qurana harafen chiru na qurana qurana harafen gonori harabe kenchiru ke ne goldi tai ke abgolden dange ma ayte harabe ke shonde mbane kannin ka tuwa tengu te jewira antini suresha na hohana idunya suresha hakuna shima ngurana ya nkati kembane na gharana mgo nchiru na shire nyanike mekulli gulli taike mea gulli nta haku maga kanuma nimi wanke maga karisi nga anke maga banki nga agabe anke nga ringa jali ni uiranta maga yetu wada renta inafuga nta maga anke na tanki la kurana gara mgo sirena hajiri sumi nge gara hijibu hile gara hajiri sunga hijibu gara nge nge uruna tere hai sasa kari unu mani mea nadi nge nge talifu kari unu mani mani ariti anna ku kari unu mani mea nge nge nge nge nge sondo menga kwa gire hinna intano sumbu intano harna akra sinu nge nge wa haa kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi min qabli an tunazzala at-Tawrah qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum sadiqin kullu ta'ami hoho gani ige honyai kana hilla li bani israila asud dagan din tenyi bani sarlan konda illa ma harama israil wala nafsi aganta yaqubai megara hobe mu harami dumma ke israilu ni yaqubai honu na tana rubba sarlan konja manye ka ai ke israilu ke ni sirbani atoboi basara rubba sarlan ko qabila ko gorobani ma kullu ta'ami kana hilla li bani israila ke ani qabila hoho gani ge honya dagan tenyi bani sarlan konda illa ma harama israil wala nafsihi aganta yaquba imme gara hobe haram duma yaquba gara kebe haram duma ga alla makoda miru hom paso be gani ke hom paso be alla makoda tausirin da no ngatini taga watuti watte warare watini irqun nisai nyime igona gillanta lepake nandaga kembere nganto ko horeki nyime ke gana ngatu anyime ngatinda mbero gana ngatu atto gintenya ni buru ama mantenya tike nyimi nga tindambi anda ya guba kita ati nga nasa hasu igu huni ndi igande bega linginda ngani dina sui nga wala nga haramu taga saha nyugo nchie nyanyi galinga na dina nta chie njui tara nyugo nchie mparama timinu honu nkada timinu hobe galinga na dina siwa ga haramu nyugo nkachi nyanyi galinga na dina sora nyugo nkachi mparama buwakeni israeli yati nyanyi arawanyana tumui arawanyana gari ke woni wari ni de keni israeli yati ni allah imme ke koni ma ko ina ke akon na de adan ta yago bay me gara ke be haramu duma ga min qabla an tunazzala tawratu kata tawrata ga yankana kata tawrata ga yankana ka taureta nga yanga yahuba imega yigara kubenu haramu duma taureta ndiburu basi keri imana ni mania nasara nungara burgundebe nakari yahudi nungara burgundebe nakari kenya nukumbara isa ibrahim muhammadu iti basi ikundi ina maburune burgundehe titongi ikumbara isa ibrahim muhammadu kereche nungara burgundebe nakari ibrahim muhammadu iti ikundi ina maburune dina nta burgundebe Allah haigara burundeng kone da imenu kitabunya dire puru iga bara muhammadu kandun kota bu andi bara daro hasi da wuro ya dai ka gella ga ime kitabuni burundeng anu burundeng anu enti iga nduwanu ngani iga nde sugano asudda ga nde tenye bani salam konda ina iga me yaguba ime maru hono haramu duma gaba ku iga ime iga dagada ai megari haramu duma ga iga enda ga ndi ema buruga magaba bani ahil lani tauretan kaga yanka yahuba gani gara kube no haramu idu maga tauretan kani dengeni burgunde tana hitike yaba hawa kumbanda burgunde kama burgunde nga tauretan yumeri hoho gani gara huo nyanta gantenyo nyumba nisra mkonda aganta yahuba imme gara kebe haramu idu maga minkabla ntunazala tauratu kati tauretan kaya yankana kuni mamara konida fatu bi tauratu fatuluha kara tauretan litu ya gana gara inkuntu musadigina galli aga tumoni ti taureta ngasu kara taureta litu ona kara burgunde man yagoba gani kara kube haram idu maga taureta ngara di dengen yalla ga ni tumunta ya ti burgunde tanu kara taureta li tona kara burgunde ngano ha wa man iftara ala allahi alkadiba min بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك او التي شريب غنا غاري كوتونا سبو الله كيدان دي حالي اغورا كتا بروندنا كتاب دونكوني مسريان دغبه دونكاسيرين غبن ليتي غبه ادم مري موني مبروغنو ادم مري موني ميغلي ابروغي aginun pilli nyime yagini aburugi ken gabe agabe nuha ganye batondi honu iganyi ganye harama maga ganye batonda ga yankai daga da ken gabe kesunu burugunde nya bresran ko ma kesu tuka iwatta ureta ni faman aftara ala allahi alkadhima min ba'di zalika sirabi ganan gare kutuna shit allah ke bayanu halle faulaika humuz zalimuna kun kama nuri to nyumda nuka ha قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل مهما ركوني لغني صدق الله ألا رتموكو صدق الله غير قرآن غاية ينوى قرآن مي قل صدق الله مهما ركود أن ننتلق ركوه كو gelogara sura ke jong Allah gaina ho ho ko adam anu khibare ni wo alai muran anu khibare ni ibrahim anu khibare ni ismail anu khibare ni isa khibare ni Allah gara ho ho ko asutum ke ko ni da Allah gara ho ho ko asutum fattabu millata ibrahim kara ibrahim dina ke abadu ma ko na garanga tuwar nai kane kara ibrahim dina ke abadu hanifan ibrahim dina ke mile baka garan dina tunan tan mu allah khaddega wa ma kana min al musrikin ibrahim man yahilla kapana e wa ibrahim ran ke dina qarake agot sadaqa allah mai re metwanu tangana qurana garan nan dugute garan yalla daga nati sadaqa allah alazim biriyani tuwanu ti dalilen tay fare no shey banu ma dabarni fare nyu qurana karna nanda qurana karama sabati fare maga nanti fare ndome qurana karna ga duguta ti sadaqa allah alazim ma sabati amma sabati sai banun kamaka bidiya nyane lesrin dai sadaqa allah wa aya dire qul awake aya dire qul sadaqa allah men nanya allah dai karange sunya me halle sadaqa allah alazim sunna he ha inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ke ganyi kitabe dun kono wati ndambentu kuntini ngaso silami nunya nido haso silami nunga ti baitul maqdis tebegi kumaga tampasu alikaba allah rikaya aya yang kanditi kenya allati inna awwala baiti udiya linnasi lalladhi bi bakkata mubaraka ka hana be ga dabar munyen di batiyan kanne maga ken nikka ke be ga makka bakka ni makka to yuwa itara bakka mani tabukku anagil jababirati tawattun ka yugo tundarun kannun ko ti kenya ni gatara bakka igono ka titi ay bakka anane kinyene no akote ngani kenya ni bakka ke ala kulli hali diga be murona rum makka ita makka to yuwa ke ka hana be ga tage munyen di tibbatiye nga kenya ni kaba karake ka hayre tibbatiye nga sino alikawa ra kanuni dunari ara kompo ni dunari me kompo hana ko ni be ga tage dunari ti Allah bate nan nya da likaba ni mishiri han aya ni kenno na da kompo ni dunari re me kompo hana be ga dabari ti Allah bate nan nya da likaba ni akula ni kenno ka ke be ga makka wa huda alikaba kini kandaye lil alamina tage honu ndakinga na adamari muma wani alikaba kandaye ni kanga angana daga alikaba nungani agawa menyi ni nungani jahili nga karana tuwano mmakano allan kandambali anga siri ngalino wakana alle anga nyagari rabati makandaga inda siri gabe sansede haro udangu kiluburu roku laraburu siri gabe nyadi iranga daga makala rande manchanchandibu honani sira minana tindi nchira mbonchiri jida honani sigreti minatina tinda wara jida sahuna yuwana tingene cha honchiri jida nyike kille hulane rimbuga ringa daga makka siram minna na wara sigreti minna na wara kainji burea na wara tuwa nanganya la haji ngaketa la haji maga nyati maga nyatina anyakandai mama nyakandai ula lila alami jahili nga tuwa unki tanu ngani sirebi gana daga makka no angara binkane ke muku angara uchebe nyano hiju ke wakata almura ke wakata angane tuwa no ntene kanana higabe ufamu anyanda kandai mama nyakandai angana tangen ni saraga guandana no funan chira ogore ni funan chire nyai parce que anken jamana na nga wujunu karagin kinni soro nga tammu kinni soro nga tampilin kinni anna ho container in chikin tanyi container saraga asu selinge container asu chame container asu kachi container asu tamre horo kan simpa ke nyan chiki andangin ta garu nan kitten na boshi surun dangin te hijanu sakki nga jungi na karni nga kalisim pakki nga kiteni pakki nda nyame na pakki bukandi ya la nga nai siri anchondo menchi nga nanta nyagina do kembate ya koko kallum pahiri nga nga nga sine sumada alimura nga sine sumada hiju nga ikumpa agorono baka misikinu nga kaira ida wada ikumara kina kwa kumano milo nu hili kame milo nu shiki de milo anna daga alimura nga tiki nga nge mare meguano haro sunkasuke beheke ara sumo koto inyati yegoi sabu maga anke mbane wara milonu shiki milonu nagatiga no ngane anta hinne ne kenna wada lil alamina serebe Allah gana hakre langa angana daga ngana kudi melu mara anka wakande ne anyanda kande mama ya kande annanya gira batanna rufun nan cira woke menya hode mame masalan dai ga daga no ngane sheku menya ne yesro hinne iraga wotori go iraga ta wi ga igan nan dubute igaragare shin bone ta yakino to lugume ata to kantenya atibban nay wonda ke woto to do kasu ngad nyamene ata ho ho gai gari fi sabilillah ara sutuka igabu ati kapalle mandati he ato kuro gari sunya sabu do kamero gari baraji muri anda ke ngari e o umma daga igai kai gani ha onyi go jiban ira woto ne ke kora igari ada maninya aga giri aga daga no sunka so be asunka sunka cin kan cinga kinye aga buru katira be ga furu be ga tetenga ara kason jate ati sunka so ke mumma ho gari buru kin mutu ira kine ka anyara kandai mama ya kandai huda lila alamin ona kumenu amunda anyaje di batte aga gari furu be ga tetenga ara ga kan shintu bas kason mumma ngal ke meke be ati ho ho ndari buru mutu hajiri ngam ma kan shiraga masunka so ga huda lil alamin batiye kunduma anke na tanyi allan battana yi morike ke hijirai tingani fonnan kanyan duro ko tontanya annai ko kosen ngari teri to konka kuraji ngaruna ma ko jarin taruna igu khashe annan ngali gunguma do ko ma ma arfaru minana anga nya garo ke mbata gara yi lampu be ga anke mpaten danga tinai ke hay horuna wotoro nyadi anke ko ne hantanga anyon kinche hante anga ho nyina na wotoro nyari serega kuse ne rabate anke ndurompe kutuna nyimme wure kai serenya kuse sondome na kuraje nke tamman takita huda lil alamin ikhwan ugana tollo kidan tanya mene wala alikaba ni kanda ine shoronda ngani annanya ga do soronga batie ndino annanya ga do soronga funnan chira gundino annan tuwa gun kitan ngani annan kuganga lan kuta gundino annan juru gun to gono ha fihi ayatun bayyinatun maqami ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin fihi ayatun bayyinatun alikaba tagumanta banganto wano kubenuga alla batiyen koyini aro alla tunkawu kunta gumanjo arafa wadi muzdalifata wadi minna wadi jamaratu ke wadi safa wadi marwa wadi jamu jama gedenji ngano farenti ma u jamu jama lima suriba dahu atanga na jamu jama gede njimri tike basu kabako angana mina na daku nyabu anga tike nyanga nenga wasu no angana miniti igandimpia awasu no angana miniti jaranda awasu no nda ngaru hoki tabendi kekali ya garedi kina daga amerika daga jari tikansiri nga itaranta jari tikansiri nga itaranta jari iya nkante ibukuti alikabani na mbukuti makani ya garekira jamu jamu jike anyi gandena haraya nyi mini honga agami ni nangane na Allah nyaga ni kaba ureke wate bega Allah na budia ikunta ranta jare ikhwani wate njare asaha piu aga sageta gana amirike iti anke njare kambu tata wuku mata ranta jare na iti manda njara ati jamu jamu jike kira kenya mbu Allah ndari ya ira nyaga na budia ewa oi mejamane ndire yerunda nge hiji hake mandaru mtu wale maigo ya gantashu nyanay agada gana daga sari dogo turonga da ite iwa sahana kina atike mga manka mga le hara nda kontanga nwa muru sauda anna tola nyari iteke mga manka nga kasu tumianga nari na hai maratashu nyama hea ati gelike kama kinye maka iteke nyame ira manenya jamu jama jike ida ka kenya ro iteke butelini iwa tolini ya gandhi igari yere gari imaga dutoro hari iteke kogoni na ya toli kasun tumiga kinye gara gati taso nyame kamaga iteke warari iti ase henanda hii aya tumbayinatu aya banga ntonya na alikaba aya wakati kinya isa allahu urawa awalair allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وهي على الصلاة وهي على الصلاة وهي على الفلاح وهي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله dem kolo mogodo be alaye noya kaye samosa abe hiju ya garaga abafu ko abita hiji miatita ma ko ni chola me sandola ya ngani ko abita hiju la osai masro balola fatura ho obe ke chobodi wotigla mo ni she tigido sani ewa minye chien katila hiju juruba kanna hiju musaka bebe hake mena kome ala ire mbeo foni mgo fatura sani chie katila juru be bwala weshi akau be bwala ni nyo juru nunu nyo na doe abe hiju musakata abebe mina kopon na folo la kamogo do uli minye hiju ka ire oti ila mwa beta hiju ka ye hiju juru deba kana haba abuwa na folo la sana katila ah. Wa alaikum salam. Ninkali minke akalla ninye munye Yahudiya wa Nasara wa kafiru do me ukadem fitinu munu ndenyire nene mao be fatu kasuru mabali huya uluka la hala peke chukuli la gara kuma la nyele tendinye minye silama de unye kumate ulula silama de munu fitinu besa ulube arijana uye chide nyelinka ulula kuhube arijana o hadisa kena shahiru bugari kuna ni muslimu uye chide nyelinka ni awuladi li musirikina ukofula nkafo ufana kafiru ufana de fitinu munu befatudu chide uko Allahu a'lam bima kanu amilina ako utumbina nubalu gira utumbina minke ala de badu abe kumi yomani khiyama do uluka kobe ala de bolo ala ire de bulla jarabiye ni la jarabi choko doye wala abe jahannaba denar janna de abu bo nyoko nani oye doni ke bawo doko qiyama keneka ala be hakli do kula ko bari wo yakina qiyama keneka be tasuma de bo na ye tasuma yin bo bafo abbe ka doni na ni mimbe ala bato na hara ya soro na tumbali gara tuna kuna beso ala ye ubu yire fili tasuma na ala ba kar janna ubulo nimbunu mbanna kado tasuma inna abena do hari ni kinyala ne tumbaru garu tunte so ibe ta jandu ba ara gulla jarabi ni chogo de la parce que ala te mogol la jaba na ma ci den ci ma ulu fana kan la jarabi chogo min de qiyama kenaka ala de ko ka bara do me jinyala ambi e o ka fa o ka kiru de buka jinya kirila kafir kiri de be boloka antu ko antu kasanka ante ta usudo silama kabula kafuru be konte faude ka tabuloka jinyala me lagara ko ko be ala ko silama de on fana jinya kiri la ube kiri faude ta ka lagara fana ube arjama o ye silama de on musonani de bale bolo me aden de soka harika baufo ni banu no nya fo fona tu la mino be chodi oye mashiba ni barauni danga de yande wase ni ni foto he ba u ba ko a ita fa fona do re yala e iba sura fa de mai no de un fa de chinya chogo chogo ke e ka ke danga de hari ni fa ke ra kafiri da la ko abatuli wajibai kare eka kuma nyuma fa eki yere majiga e eka lado ika nyuma ko ika bwaji ya na kira kafiri kiden ko sallallahu alaihi wasallam ko har ni ibange bagay fa na yi tige tige re abatuli kira ka wajibe eni kan na fulo be yata ne ikhwani haranyi re ka kuma donno ne an ka hakima ko ko bange baga be ko mi se fa ni kabakurde kabakuru ni ya jigi se fa ka bone ni se fa ne binna le ka bone bange baga yo de akira la halal la halal ebi yire ma jigai ebi kuma nyuma fo ayde niya e ko do o de nyere ko bange baga mi ni akafari de bange ma min ka chogo ka gele do o de nyaye o de sino ni ka bange ma min ka ko ka go ni mi yire ko shere ebi do o dangalo iye kuma kuma fo ti jate iye ko ko ka ti jate akanno wa ka ko ka no o ti bange baga patu yire de min ka ko ka gele ka munyo koro ka sabaro koro ku yire ma jigo ye o de bange baga patu yire wala ta ko da ma ufi wala ta ne haruma ciden ko har o har jo har ki ipre bange baga fura ka ciden ko ikaro ke jange ki dati de bange baga le etu ko ni nye balo bade an ka sito so ne an ka kafo da badu danga dia dande ni nye balo dande ni nye balmo ko jugu dande ni nye atigla mo ka hakli so ka sira da nya ka sa ka ko fi ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko sinyi tigra te dori janna jang ko sinyi tigem mi nye bange baga fura tai ko ka tuna be min ti bange baga re shi ni do ni bina che ti ga ibi dat ga chi dan ko re te do janna ko jan ko bange baga uta wo ye ko kele man bele bele bele ba do re a do ho kan do ko ale fa ko an ba wuye saba da an ba wuye fura ba wuye nani de abin ne ba re nani abin ne ba re doya abin ko mi ne ba re be kele kele be do ko no e denyuma ni bange baga fura te be e be fere do re ke ibe se ka muskila in bacho ko u che be ka kere ba unu nyogo che de nyi ma ka bara yo de i re ka ke i fani ba ni fa de be kata wo re be kuma nyuma fo ba de be kata wo re be kuma fe ibe se ku be choko me ka kere ba unu nyogo che ni re te se ibe mo nyuma nu ka teru munu ndo ibe do kulula u ka se ke ka bange baga fura na be ni kera o sababu ye ko ɲuman bake alhamdulillahi ni ma se k'o fana kɛ fana o fura bɛɛ batole ye ka wajibi ye kele mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ min tɔnɔ o ka hakɛ b'o kan o b'a ni ala cɛ mɛ u batole ye ka wajibi e k'i ma jigin o ye ka ɲuman k'u ye o ye ka wajibi dɛ e ye ka wajibi dɛ o de bɛ den caman bila dangadenya la ko ne ba tɛ jamu la a bolo a bɛ ne ba kɛ ten a bɛ ne ba kɛ ten o b'a ni ba cɛ ale fana ka hakɛ bɛ e kan e k'i yɛrɛ majigɛ e ka kuma ɲuman fɔ a ye e ka ɲuman k'a ye mɛ ni e ka ni e yɛrɛ ko e ka kɛ sinamuso ye k'a kɛ i ka k'a kɛ i ka ba ka kɛlɛden dɔ ye k'i b'i fa kɛlɛ a tɛ diya i ni ba yɛrɛ la i ni ba bɛɛ a tɛ diya o la ni e ko e yɛrɛ ka kɛ kɛlɛkɛla i ba ye k'a kɛ kɛlɛden ye i ba ye komi i ba ye muso ye ne ba ye muso ye mɛ ne yɛrɛ cɛ e b'i disipoze ko i bɛ tile fa de la ko parce que a ba ni i ba cɛ e ba ye muso ye sisan e ba k'a sen bɔ a la a to ne n'a cɛ dɔw ta y'o de i disi bɛ fara i tɛ se ala b'i disi fara n'a ma fara diɲɛ kɔnɔ ala b'a fara lahara ko i b'i disi ye i disi yira i fa la ko ani e ba tɛ bɛn ko a bɛ e ba nani ko i b'i disi yira a la ala b'i disi fara n'a ma fara ye a bɛ fara lahara ɛwɔ a tɛ den i ba fana la koyi a tɛ hɛrɛ sɔrɔ den ɲuman mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ ɛwɔ ala mɔ cogo min a b'i don fa ɛwɔ ba ɲuman a bɛ den don so kɔnɔ dɛ i fa kɔlɔsi dɛ i janto i fa la dɛ kana kuma jogo fɔ i fa ye dɛ n'a ye i nani n'a ye fɛn o fɛn fɛ kana jaabi dɛ dɛ hali n'i bɛ tuma la n'i y'a wɛrɛ kori i bɛ dɔ ci fa ma ba ɲuman ye nin de ka i den lon dɔ so kɔnɔ a sigi i fa ye nin de fɔ ne ye i fa bɛ nin de kɛ ne ye nin ye bangebaga ɛwa musoman juguman de ye muso jugu e ɲana e bɛ e den e ɲana e bɛ a kɛ ka den laɲɛ de i bɛ den tiɲɛ de i bɛ den tiɲɛ de i b'a kɛ dangaden de dɔwdenya i b'o de biri den kɔrɔ ni den kɛra dangaden ye n'a tiɲɛna e tiɲɛna e ma ko sara ala ka hakili ɲuman d'a ma denw ka hakili sɔrɔ denw ka sabali u ka sagu kɔ bangeba kɔ ko denin tɛ dɛ ala ma tilonkɛ kɛ n'a ye dɛ ala ma mɔgɔ si hakɛ fara yɛrɛ kan ni bangeba tɛ ani askuru li waliwalidɛn wa kana rabbuka lan ta'budu illa iyyahu bilwalidaini ihsana o bɛ kuranna yɔrɔ caman ni ala y'a yɛrɛ batoli fɔ ka barika dali fɔ dɔrɔn a bɛ bangeba fura tugu a la bangebaga fula a b'u tugu a la balima mɔgɔ si tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ten e bɛ se ka i bangebaga fula sara sabali sagi kɔ mɔgɔ ka kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ bangebaga ye k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ min b'a disi da fa de la kɛnɛmana la a ka bɔ kari kɔnɔ kɔ kɛnɛmanaw la mɔgɔ wɛrɛw de b'a tulonkɛ kɛ n'a ye k'a k'u sago ye musow musow ni manamana mɔgɔw bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye ni ala ma fara a kan dɔw bɛ muru bila kɔnɔ yɔrɔ dɔ la k'a faga fu danga man ɲi dangadenya man ɲi an ka sabali an ka sagan kɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma waaleykum salaam. Nin ye min ɲininka ko den min n'a jiginna ani min mana yala n b'a ko ka kasanka wa ka sallaka wa a faranfasilen don a cogoya don bɛ muso kɔnɔ o kɔnɔ n'a ye kalo naani dafa ciden ko sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yajma'u llahu qulba ahadukum fi batni qalba ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون مثل ذلك مدقا ثم يكون مثل ذلك علقا ني يبينا ني جولي بينا ني سبا يجولي كالونا ني تيرين كوني كالونا ني دافرت ثم يومر ثم يرسل عليه ملك فيومر بأربع كلمات على بملكة دو تي دائما با كنولا ني كالونا ني دافرت أبابو ملكة كان نفيه كالو دينا ثم يؤمر فينفق فيه الروح ابي ملكان يا ملكان نين فيا كادو دينا نين نين فيا كادو دينا ابا كو اكا كوما دينا ني سبي اكا اكا غاردا كي سبي اكا اكا شي حكي سبي ني مو كنا دي اكا سبي وبين نو مو كنا غورا كان سبي بل ما تشي دي نيا فوني كون ني كونو دافر كالو ناني نين بي فيا كالا ninnin fiɲɛna ka kara ni kalo naani dafara o dafalen kɔfɛ ni muso min jiginna den ni nin mana kalo naani dafara an dankanalen b'a la komi an bɛ sa cogo min nin tun donna la bɔra de parce que min y'a fɔ an ye saduku al-masduq abdullahi ibn mas'ud yɛrɛ hadisi ma fɔla ye nin de fɔ ka fara a kan a ko min ye kuma in fɔ an ye saduku al-masduq tiɲɛtigi don n'a ye min fɔ an b'a tiɲɛtigi ya kalo naani n'a dafara kɔnɔ da nin bɛ fiɲɛ ka k'a la hali o kɔfɛ n'a bɔra n'a ni nin bana nin donna a la a bɔra de ayiwa ni nin donna hadamaden fana la a bɔra o ye mun de su tɛ hadamaden don su don an bɛ kɔ an b'a kasanka an bɛ sallaka denkundisaga se bɛ yen i b'a faga i b'a tɔgɔ wele hadisa yɛrɛ nana a la yɛrɛ wa sukutu yu salla ale o ye de liwaliden o ye de wo liwaliden bi magfira wa rahma nin nana abu dawuda ni turmiji kɔnɔ. Ciden ko ni den min jiginna ani nin mana an bɛ sallaka an bɛ duwawu kɛ a ka bangebaga fula ala ka hinna ala ka yafa ma an bɛ sallaka nin ye hadisa yɛrɛ de ka fara abdullahi ibn mas'ud ka hadisa kan mɛ hadisa min bana ko wasabiu la yusalla ija istahalla yusalla alayhi wa yurasu ko ni den jiginna n'a kasira an bɛ sallaka a bɛ don tiɲɛ la imamu na nasir din albani ko hadisa min ana ka faraka ko ni a kasira an bɛ sallaka a bɛ don tiɲɛ la n'a ma kasi an tɛ sallaka tɛ don tiɲɛ la ko hadisa ma sa a ko hadisa min a ka yɔrɔ min sahara n'a ma kasi a tɛ don tiɲɛ la o sahara mɛ n'a ma kasi an tɛ sallaka o ma sa n'a ma kasi kɔni a tɛ don tiɲɛ la tiɲɛ baabu ani salli baabu tɛ kelen ye salli ta ye duwawu de fɛn o tiɲɛ fana ye hakɛ ko de ni den ma kasi a jiginna a ma kasi a tɛ don tiɲɛ la mɛ ni a ma kasi kanu naani dafara salli b'a kan hali n'a ma kasi hali naani ni mun an bɛ salla kan an b'a kasan kan an t'a su don so kɔnɔ dɛ an bɛ taa su don kaburuso la kana to muso bolo dɛ an bɛ taa su don kaburuso la mɛ ni kɔnɔ min ma kalo naani dafa kalo kelen kalo fila kalo saba ni kɔnɔ min jiginna o la ni ani ni mana o ye sogobu dɛ salite ke o ka o te hadamadenye hadamadenya sariati di kuma don ko o do ya ke duru ni saura u dafara don fana ya ko ye ni denji gina har nani ni mana ma ka saura be dafara ko ambe salla kamba kamba ka sambe sari nani ni mana me ni saura makala kalo kele kalo fra saura u makala sentala bolotala nyautala dau mai foite to ala we su ko bude su ko mutende fa ma sha Allah wa ta